I'm watching you. Haló, ez itt a Bodybuilder Rádió, és mit hallottatok most? Az én egyik kedvenc dalom, ilyen kicsit nyár. A Von Groove-tól a Sweet Pain. Sweet Pain. Igen. Így van. Ez marha jó volt, és a mai nap elindult a Rádió Rock is, úgyhogy örüljünk. Ez megtalálható nem csak Rádió Hullámban, hanem a Google-ban is. Az a helyzet. Igen. Most a rádió frekvenciát azt nem tudom. Szerintem azt most szarjuk le, valószínűleg megtaláljátok, hogyha nagyon akarjátok. 95.8, de online is lehet hallgatni, a My Online Radio-n, de mindegy, Google-ba megtaláljátok, semmi gond nincs. Fönn van a Facebookon is, de szarjuk már a Facebookot, rohadjon meg. Hiba volt a Facebookra tenni egyébként, ezt most még ők nem értik. Figyelj, azt írja pirossal, a Rádió Rock szervere a nagy érdeklődésre való tekintettel picit túlterhelt. Ha nem indul, próbáljátok meg frissíteni az oldalt, vagy picit várni, hogy a lejátszó tudjon csatlakozni. Milyen szépen mondtam, mint egy rádiós. Magyarul lerohadt. Lerohadt, annyian hallgatják. Ez jó. Na, például most bejött, figyeld. Ilyen régi magyar zenék vannak rajta egyébként, nagy részt. Ez szerintem azért van, legalábbis úgy tudom, hogy azért van, mert valami frekvencia baszás engedély miatt megvan adva, hogy milyen tartalmú rádió legyen. Egyébként ez totál agyrém. Amikor frekvenciára pályáznak, hogy valaki csinál egy rádiót, akkor kitalálják, hogy most az elő van írva, hogy milyen zene legyen, meg milyen arányban, és tehát a tartalmát egy frekvencia pályázatnál előírják a rádiónak, én ezt nem tartom egy értelmes dolognak. Hogy az egyik rádió 60-as éveket játszik, a másik meg 61-től 63-ig, a harmadik meg 63-tól 65-ig játszik zenét. Az se lenne nekünk jó egyébként, hogyha mindegyik rádió ugyanazt játszana. Oké, de ha már rockzene, akkor mi a francnak kell ilyen hülyeséget előírni, hogy 80% vagy 81% magyar zene kell. Hát, más rockzene rádióadó szerintem nincsen Magyarországon úgyse. Nincs, mit tudom, a Petőfin van ilyen, de az közszolgálat. És én úgy tudom, hogy nem a rádió koncepciója, hogy magyar zene, mert persze legyen magyar zenei rádió, nincs ezzel gond, hanem úgy tudom, hogy frekvencia engedélyt így kaptak. Ami totál marhaság, de és valaki stopperrel fogja mérni majd, hogy mennyi lesz a magyar zene, mennyi a nem magyar. Jó, hát nem hiszem, hogy ez így működik, de mindegy, ezt leszarjuk. Egyébként az egyik érdekesség ennek a rádiónak, hogy ide vissza fog térni Nagy Feró, és itt rádiózni fog, akinek volt a Csodálatos Karács című műsora, ami, igen, mint kiderült, gyakorlatilag nem volt jó egyáltalán. Nem volt jó, csak akkor jó volt, mert akkor mi igénytelenek voltunk. Hát, te igénytelen voltál. Én igénytelen voltam. Én le se szartam a Nagy Ferót. Hát azért nem szartad le a Nagy Ferót, mert még homokoztál, bazd meg. Hát maximum. Nem azért, mert rohadt vagány vagy, hogy le se szartad a Nagy Ferót, hanem azért, mert homokoztál akkor, vagy nem tudom, milyen szart csináltál. Homokozóban rohadt vagány voltam, le se szartam a Nagy Ferót, nem tudom, miről beszélsz. Na mindegy. Nem is ez a lényeg, valószínűleg Nagy Feró most is szar lesz, én egyébként erre gyanakszom, de úgy kíváncsiságban biztos meghallgatok egy műsort tőle, vagy egy valami. Kicsit van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy el van prostituálódva Feró egy kicsit. Ezt el tudom képzelni. Miért bántod? Nem bántam, ez az igazság. De hát még mindig sokkal jobb a Nagy Feró, mint a Kisbajnok. Ez egy poén volt, nem biztos, hogy értitek. Én se értem. De hogy nem érted? Van az a homoszexuális férfi prostituáltakat igénybe vevő vannabi testépítő bajnok, aki azt állította, hogy van egy kis bajnok, aki férfi prostituált. Így se. Jaj, persze. Ezt hát csak persze a benfentesek értik. Hát persze, hogy persze. Egyáltalán nem cigányozunk soha. Hát meg, soha. Meg nem beszélünk lehetőleg ilyen dolgokról, mert minek, hiszen most vannak értelmes dolgok, amiről beszéltünk. Például ma lesz végre film, mert a kultuszfilm rovatunkat tudjuk folytatni. Elhanyagoltuk eddig, de mostantól nem fogjuk. És ráadásul most nem is csak kultfilm lesz benne, hanem lesz egy új film is, amit majd hát jól lepikázunk a picsába. Nem jól mondod. Nem igaz, hogy lepikázunk. Ez egy összehasonlító teszt lesz. A kultfilm és a kultfilm remake közötti összehasonlító tesztet fogjuk ma megcsinálni. Így van. És minden kiderül azonnal. Igen. Most egyébként azért dumálok itt a vakvilágban, mert keresem, hogy hol van a témalistám. Ja, már éppen meg akartam kérdezni, hogy akkor mivel kezdjük, vagy hogy mi legyen. Hát közben jött egy csomó hülyeség, amikről akarok beszélni. Na. Igazából, és meg van egy csomó levelünk. Kezdjük most kifejezetten szakmával, mert voltam egy versenyen a hétvégén. Úristen, mi történt? Ez a Tropical Asfó klasszik volt, nem tudom, hogy Asfónak-e kell mondani, vagy Asfónak kellene mondani, vagy ez... Asfónak el kell mondani, ezt mondtam. Ezt szoktam csinálni. Ezt egyébként nem tudom, miért ezt szoktam csinálni, meg nem tudom néha, hogy amikor idézőjel van, akkor hova tegyem a pontot, a mondatban idézőjel elé, be, idézőjeles részbe, vagy utána, ezt is el szoktam még rontani. Az idézőjelbe szokás általában. Igen, mert hülyén néz ki a kívül van, de ezt nem mindig tudom így rögtön, és akkor gondolkozok, és ez rohadt kényes, amikor valamit írsz. Egyébként kiváló cikkeket írtam ma hírlevélben, mert van speciális drugsmani hírlevél most már. A Shopbuilder hírlevél feliratkozóinak megy speciális Drugs Money, de ez kifejezetten teljes mértékben külön van a normális hírlevéltől, azt tudni kell. Semmi köze nincs hozzá, fogalmazzunk így. Tehát egyáltalán nem közös kötött a Shopbuilder tartalmakkal, amit így kereső van, szavakkal így van, írnak. Így van, így van. Tehát azzal nem, ez külön Drugs Money hírlevél. Szóval Szegeden volt ez a verseny. Egy kicsit ilyen bajnokok éjszakája utánérzés. Szerintem, ha ezt most megkérdezném a szervezőtől, aki a mű Remzső Feri egyébként, mert régen a Remzső Ferire nagyon hasonlított, és most már nem hasonlít a Remzső Ferire annyira, de azért a felületes szemlélő még talán még mindig összekeveri őket, ő a Kokovai Andor egyébként. Az Andor keresett meg engem pár hónappal ezelőtt, hogy ő most saját lábára áll versenyszervezésben, mert ahol eddig versenyt szervezett abban a szövetségben, itt teljesen elmennek a bikini és buzeráns vonalban, és ő pedig a bodyt szeretné, ő bodybuilding-gel szeretne foglalkozni, annak ellen lesz az ő versenyén is fos kategóriák, de ez mert kell, mert különben nem lesz bevétel című történet. Hát ugye, hogy nem lesznek versenyzők, ugye? Tehát értjük. Hát nem. Tehát én azt mondom, hogy egy verseny 10 versenyzővel is verseny, csak ugye itt a súlyos gazdasági racionalitások közbe jönnek, és szeretne mindenki minél több nézőt, mert az jegybevételt hoz, és egy ilyen verseny az nagyon könnyen fordulhat buktába, és nem mindegy, hogy mekkora a bukta. ezért sajnos kell alapozni, bár én ezt nem csinálnám, ezt megjegyzem, de ez én vagyok, és én nem is tervezek többet versenyt a büdös életbe. Viszont, tehát ez egy szükséges dolog, hogy akkor legyenek többen, mert arra több emberre több néző jön. Igazi néző szerintem nem jön, de eljön anyu meg apu. Viszont a badira én úgy gondolom, hogy arra eljönnek a nézők. Még mindig van egy kemény mag, és én nagyon sok haverral találkoztam szerte az országból. Ott még ilyenekkel is találkoztam, bár ez mondjuk nem nagy csoda, hogy mint a Cutler Fehérvának a tulajdonosi gárdája. Hát jó, de mondjuk velük úgy lehet találkozni, és őket valószínűleg érdekli a testépítés, mint olyan. Nem. Ő a Cutler Fehérvár nem testépítő tulajdonosi gárdájának a nem testépítő része, úgy mondom, hogy ők, ja, ők okay. Itt voltak. Na mindegy, találkoztam haverokkal, beszéltünk egy csomó röhes információt tudtam meg, mindenféle információkat, olyanokat, amiket nem mondhatok itt el, de hát szemináriumokon tudunk ilyenekről beszélni. És a dolog lényege, hogy ez egy kicsit, ahogy mondtam, bajnokok éjszakája utánérzés volt, mert ugyanazon a helyen volt, mint a bajnokok éjszakája, az ifjúsági házban, a felső Tiszaparton, és én tudom, hogy itt az volt a cél, hogy legyen badi, legyen egy igazi verseny. És ennek érdekében meg kell mozdítani minden követ, legfőképpen ezeket a köveket forintok formájában kell elképzelni. Magyarul volt pénzdíj, rendes nagy pénzdíj volt, 6000 euró összdíjazás volt. Ez összdíjazás, azt hittem, hogy annyit kapott csak a győztes. Nem, a győztes az, lenne. Nem akarok hülyeséget mondani, de a győztes azt szerintem 1000 eurót kapott, vagy valami ilyesmi. Nem, 1500 eurót kapott. Ez meg főleg nem rossz. Igen, tehát az a magyar viszonylatban nagyon jó, és ezt, hogy ezt valaki összehozta, ez egy nagyon komoly szervezés, nagyon komoly áldozat. Én nagyon értékelem ezt a dolgot, mert gyakorlatilag ez az utolsó csepp most, amit én látok. Tehát most ez van. Ez az egy verseny van, ami ezért van, hogy vadi. És egy kérdés merült fel bennem. Lett most a Molnár Petinek gyűrűje, vagy nem lett? Nem volt gyűrű. Nem volt gyűrű, de nem gyűrű volt, az a bajnokok éjszakája, hogy gyűrű. Igen, volt. Tudom. Azért, mert mondtad, hogy ez bajnokok éjszakája utánérzés. Gondoltam, hát ha csináltak egy gyűrűt. Nem koppintás volt, ez csak utánérzés volt. Én úgy gondolom, hogy az Andor ott járt a bajnokok éjszakáján, és nem hiszem, hogy letagadnál, hogy honnan azért eltanult egy-két dolgot, de belerakott apai anyait, amit lehetett, és tényleg azért, én azért mentem oda, mert tudom, hogy ez volt a lényeg. Most nem mondom, hogy nem volt egy-két dolog elbaszva, mert el volt, de ez az első verseny volt. Ami el volt baszva, az se volt komoly, inkább az volt rossz, hogy húzódott az egész rohadtul. 8-kor kellett volna, hogy vége legyen, és 11-kor volt vége, és anyáztunk. És azt tudni kell, hogyha egy verseny 4 órától 8-ig tart, akkor 7 órakon elmennek a nézők. Tehát a versenyt le kell pörgetni. Az, amit egyébként pont ma telefonon mondtam az Andornak, hogy sose értettem, és ezt ő se érti, és lehet, hogy nincs igazam, hozzáteszem, mi a francnak kell összekeverni a kategóriákat. Akit a bikini érdekel, az elmegy megnézni a bikinit. Akit a buzik érdekel, elmegy megnézni a buzikot. Akit a bodybuilding érdekel, az megnézi a bodybuildinget. A buzikot. Ne legyél szexista, meg homofób, meg ilyesmi. Teljesen mindegy. Akit minden érdekel, az végignézi az egészet. De hogy nyüglődjön a néző, hogy mikor jön már az a kategória, ami érdekel, mert összekevertük, mert az eredményhirdetés, meg a döntő az később van, mert akkor az egyik lemegy, akkor berakjuk a másikat, és így tovább. Ez egy értelmetlen dolog szerintem. Lehet, hogy a nézőtér jobban néz ki úgy, hogy éppen tele van, mert még sokan ott vannak, de a végére így is úgy is üres lesz. Tehát inkább legyen a nézőtér olyan, hogy nincsen fullon, de nem nyüglődnek a nézők, és nem mondják azt legközelebb, hogy anyádat, én nem jövök el. Mert mindig lesznek olyanok, akit érdekel. Tehát nem tudom erre, hogy ez jó megoldása, amit én erre mondok, hogy ezt le kéne tudni, de rabokba aztán kész, meg ugye a versenyzőket se szivatnánk. Nem mindegy, hogy a versenyzőnek mikor kell jönni. Uram, bocsánat, lehetne versenyregisztrációt csinálni még verseny közben, és akkor nem kéne mindenkinek ott feküdni. Azért jobb lenne az. Hát szerintem ennek egyszerűen logisztikai okai vannak, ugyanis a pontozást el kell intézni. Voltak olyan balfaszok, ezt nem hiszed el, DVD-n hozta a zenét. CD lejátszó van, DVD-n hozta a zenét. Rakkós. De ezek voltak benne a rossz dolgok, meg ilyen kvázi bakik, ami semmiség ahhoz képest, hogy mi szoktak egy versenyen lenni. Viszont az, hogy sokan voltak, hogy jó volt a hangulat, az, hát én nagyon nem bántam meg. És levittem két haveromat, az egyik öngyilkos akart lenni közben, mert azt hitte, hogy 10-re hazaérünk, de hogy nem bánta meg, abban biztos vagyok. Ez jó hangzik. Úgyhogy én ennek marhára örülök, remélem, hogy lesz folytatás. Tudom, hogy ez nem nyeretséges, ez egy nagyon nagy áldozat a szervezőktől, de remélem, hogy ez fog menni tovább, és kijön belőle valami. Sőt, tovább megyek. Én azt hiszem, hogy tudom, hogy ki csinálta a zenét, és azt a csávot én rohadtul nem akarom dicsérni, de jó volt a zene. Tehát hát nem tudom, hogy ugye én a Badival foglalkoztam, ennyi, engem ez érdekel, többit én nem is néztem. Most annyi kulisszatitkot elárulhatok, hogy nem a Badi alatt vettem fel a felvételeket, amikor a nézőtéren megy a kamera, azt nem akkor csináltam, de aztán ennyi. Viszont, amikor Badi volt, akkor jó volt a zene. Akkor teljesen rendben volt. A többi meg nem értek, hogy milyen volt. És ez nem jellemző, mert a bodybuilding kategóriákra is úgy berakják a hagyi zenéket, hogy öröm nézni. És a buzikók alá mit raktak be? Nem tudom, mert mint mondtam, nem néztem, nem voltam ott, nem foglalkoztam vele. Ja, hogy nem is voltál ott bent, tehát az... Nem. Okay. Okay. Nem, én ilyenkor elmegyek le a backstage-be, ott intézem a dolgokat, vagy éppen dumálok valakivel, mert talán képzelem, ez kicsit vicces, hogy ugye most a bikinis csajoknak minden joguk megvannak rá, hogy utáljanak engem, mert én ezt kimondom kerekperec, hogy ez nem sport. Ez szépségverseny, és ez engem nem érdekel. Én kurva gáznak tartom, hogy az egész dolog együtt van a bodybuildinggel. Látok ennek értelmét, biztos nagyon jó, külön napra kéne tenni, vagy külön bolygóra, vagy akármi, semmi baj ezzel, csak ezt a két dolgot nem kell összekeverni. És ugye ez a hozzáállás, hogy ettől várjuk a nézettséget, nem a bodyt csináljuk meg normálisan, hanem ettől várjuk a nézettséget, hogy legyen bikini. Senki nem meri ezt megkockáztatni. Most amikor én ezt az egész média dolgot elkezdtem, nem is volt ilyen baromság, hogy bikini. Nem, hát ez már a 2000-es évek közepének a találmánya. Egyébként hozzáteszem, hogy a 2000-es évek közepén szerintem elég szar volt a testépítés, legalábbis profi szinten mindenképpen. Hát a Mr. Olympiák szerintem azok voltak a legrosszabbak, minden idők legrosszabbja, 2006-7 az így fos. Szegény Ronny. Hát azért, hogy Ronny ugye veszített, az egy dolog, hogy ez nem biztos, hogy ez érdekel engem. Várjál, mikor? 2007-ben még nem veszített volna, nem? 2006-ban már veszített. 2006-ban már veszített? 2007-ben visszajött, akkor negyedik lett, aztán utána visszavonult, azóta nem láttuk, csak jaj, jaj, jaj. 2005-ben győzött utoljára. Hú, de megy az idő, basszus. Hát igen. Na mindegy, szóval ugye az a vicces, hogy ugye minden joguk megvan a bikini sajoknak, hogy engem utáljanak, és képzeld el, hogy ez rohadt kínos is lehetne akár, hogy egy csomóan ödöljönnek hozzám fényképezkedni a bikinis csajok. És nem hajtod el őket? Hát most hogyan hajtsam el őket? Azért mégiscsak csajok, ja, normálisak. De el tudok képzelni olyanokat, akit elhajtanék, de most azért, mert valaki bikinis, meg abban versenyez, most azért nyilván nem hajtja el az ember. Tök kedvesek, normálisak, nincs ezzel gond, csak én ezt nem tartom sportnak. Lehet, hogy ők előre eltervezték, hogy majd teszik magukat neked, hogy bekerüljenek a BBTV-be, vagy ilyesmi. Nem tartom valószínűleg, bár hallottunk már ilyen. Volt ilyen sztori, ugye ezt egy levélben írták nem, nekünk. Nem, tényleg, akik voltak csajok, azok mind tök normálisak voltak. Jó. Úgyhogy ezzel nem volt. Na mindegy, szóval ez volt a Tropical Asó Klasszik, erről lesz egy rövid összefoglaló, amit ma akartam megírni, csak még nem sikerült, meg lesz róla rendes anyag is. Most azon gondolkodok, hogy az, hogy gyakorlatilag lekurváztam a bikinis csajokat, az mit jelent? Lehet, hogy az kategorizmus. Lehet, hogy téged is utálnak. Lehet, hogy engem is utálnak. Velem viszont biztos, hogy nem akar fotózkodni senki, ugyanis én ronda vagyok. Ezt tudni kell rólam. Meg te virtuális vagy. Meg én kategorista is vagyok. Kategórián hát van? Igen, most a bikini kategória alapján én így lekurváztam a bikinis csajokat, úgyhogy most már kategorista vagyok. Azért az menedek, de azért van eresztés, hozzáteszem. Tudnék mesélni erről sztorikat, de ezeket hagyjuk. Na, jó, mindegy. Egyébként nem is akarom lekurvázni őket. Van olyan, aki arra büszke állítólag, ezt nem tudom igaz, csak halkan mondom, hogy leszoptad Dwayne Johnson-t. Halálkom olyan erre büszke. Halálkom olyan van, tudok olyan szemét, aki erre büszke. Sajnos tudom is, hogy ki az, de nem mondom meg. Bár szerintem kitaláljátok, aki egy kicsit benne is van a dolgokban, de persze szerintem nem igaz. Hozzáteszem. Gondolod, hogy Dwayne Johnson nem adná a szájába? Nem. Még a végén összenyálozza. Nem, szerintem nem. Szerintem az se hülye azért, hogy mindenki csak úgy. Én is úgy vagyok vele, érted, hogy ezt ki kell érdemelni, ez nem csak azért akármi. Nem csak úgy adod a szájába. Hát nem, tehát az ember a szexuális viszonyt létesítsen egy nővel, annak a nőnek ezért meg kell küzdeni, és ki kell érdemelni, de hát ez nálam ráadásul reménytelen, mert ugye most már nő is vagyok, de ez régen is így volt. Szóval ezt így kell régen felfogni. Is nős voltál? Nem, régen nem voltam nős, de akkor is így volt, hogy ki kell térdemelni, tehát ezt így kell felfogni, aztán kész. Yeah. Na, valami ilyet kell küldenünk tényleg. De, ja, igen, kértek tőlünk ilyeket. Igen, nekem könnyű. Igen, neked könnyebb, az enyém meg nehezebb, de nem tudom, hogy milyen. Várja. Írd nekünk egy levelet, nagyon hosszan, és te azt írja, hogy ennek örömére kérek tőled egy Darth Vader-es, úrkától pedig egy Yoda féle jelet. Ez is csináltam, elfelejtettem. Hát rohadt béna volt, de most nem bírom a vocodert most bekapcsolni, hogy csináljunk itt rendes effektet. Igen, de hogy is az nem kellettünk. Egy oda meg nem tudom, hogy beszél oda, de valami beszél, hogy yeah! Ez is egész jó volt. Egész jó adás. Egész jó volt, ja. Mondjuk. Maximum még azt csinálhatod volna, hogy azt mondod, hogy ej! Mert hogy Joda ugye szokott fordítva beszélni. Igen, de az, szóval, hogy ez egy szó, azt nem tudod így megfordítani, mert nem visszafelé mondja a szavakat, hanem megfordítja a mondatban a szórendet, vagy valami ilyesmi van. Hát megfordítod a betűrendet, mert hát csak egy szar. Szavad van. Tehát a szar. Egy gagyi megoldás, de hát azért mégis valami. Gagyit nem csinálunk, profik vagyunk. Profi rádiót csinálunk nektek. Lassan ideje lesz zenélni egyébként. Erősen hajmetállap van, nem tudom, észrevettétek-e, de ez most véletlenszerű viszonylag, mert nem válogattam le a zenéket előre, és most így erre így ráböktem, pont kijött, jó, meg van oldva. Ez volt a Poison-től a Flesh and Blood. Én még mindig nem tudom igazán, hogy mi a különbség a hajmetál meg a nem hajmetál között. Hosszú haja van mindegyiknek a hajmetálban. De a nem hajmetálban is sokszor. Igen, de ez egy ilyen... Sőt, a nem metál rock. Jellegzetesen vidám stílus a hajmetál. Sok énekkel, sok ilyen vokállal. Ez az éneklés, ugye? Nem, a vokál az nem. A háttér éneklés. Ja. Tehát nem, az, nem a szóló éneklés, hanem a háti ének is. Meg ilyen, ilyenek vannak benne, tudod. Például a Bon Jovi is hajmetál, nem hely, hajmetál volt egy darab. Helymetál. Helymetál, az meg az, amikor mindig ügy énekelnek, hogy hey! Az a helymetál. Azt a Feró szerintem bejátszhatná. Ja, ja, ja. A helymetál. Például, ha lehet, hogy ilyen magyar népzenét, vagy csárdást, az zene, vagy nem tudom. Hát, ilyet, ilyet, az lehet, az egy tánc, tánc, nem? Na mindegy, ilyen zenét játszasz, amikor kúrjongatnak, hogy hely, és gitár van alatta, akkor az helyemet áll, érted, ezt lehet, hogy így is föl lehet fogni. Nem tudom, de ezek, egyébként ezek a zenés stílusok, ez agyfasz. Tehát például van egyfajta jazz, amit én kedvelek, és rohadtul nem tudom, hogy azt hogy hívják. Most ott tartok, hogy az valami groove jazz, de nem biztos, hogy az, mert amikor beírom a keresőbe, akkor tök fosok jönnek ki. De van groove metal is. Van groove metal is, de az meg pont valami ilyen rettenet. Olyan kifejezést hallottam mostanában, hogy glam rock. A glam rock, meg a high metal, na az nagyon hasonlít, vagy nagyjából ugyanaz. Ugyanaz. Meg. Tehát a Poison az például, az glam rock. De én hallottam azt a kifejezést, hogy glam metal, hallottam azt a kifejezést, hogy high metal, és hallottam most már azt a kifejezést is, hogy glam rock. Szerintem ez a három elméletileg nem ugyanaz, de én nem bírom felfogni, hogy mi a picsa a különbség. Persze lehet, hogy én korlátolt vagyok, vagy buta, vagy ilyesmi, tehát ez abszolút benne van a pakliban, de egyszerűen nem értem. Na mindegy. Szerintem ennyit a zenei témákról. Úgy se értünk ehhez. Múltkor mutattál egy ilyet, hogy new metal. Igen, igen. És azt az meg új metal. Nem, az, az van, az egy meghatározható stílus, tényleg van ilyen. Az jellegzetes a new metal. Egyébként én is azt mondtam rá, hogy ez ilyen modern metal, és utána kiderült, hogy az a neve, hogy new metal. Hát igen. De hogy tulajdonképpen ez nem egy jó dolog egyrészt, különösebben nem rossz, csak hát aki ezen nő fel, az lehet, hogy ezt szereti. Hát én is ezen nőttem. Na mutatunk, na egy, mutatunk egy new metalt, be fogtok szarni egyébként, ezt most találtam véletlenül. Itt bejátszunk majd egy kicsit ebből, és szerintem ha magától a zenitől nem fogtok beszélni, csak ha megmondom, hogy ki ez. A Bleed Over Me, Bleed All Over Me című szám a Wicked Wisdom-tól, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi ez a Wicked Wisdom, mert ez egy amerikai new metal banda, Los Angeles, California, 2002-ben alapították, kettő lemezük van, és az az érdekes kérdés, hogy ki az énekel? Énekes. Én már tudom, de nem már mondom tudod, meg. Mert nem találtad volna ki? Soha az életben nem jöttem volna rá. Ugyanis még csak nem is konkrétan a személye érdekes, hanem az ő családja érdekes. Igen, az énekes Jada Pinkett Smith. Smith. Na most nekem ez így még mindig nem mondana semmi. Jada Pinkett volt az eredeti neve, lehet, hogy nem is Jadának kell mondani, nem tudom. Jada, van se tudja mindegy. Ne. Will Smith felesége, szóval beszartok, Will Smith felesége egy new metal bandában énekel. Tő. Már nem. Már nem, mert ugye ez már nincsen. Ja, oké. Okay. De hát ez egy ilyen... Figyelj, azt mondja, hogy Wicked Wisdom visszatér 2013-ban. Valószínűleg nem volt átütő siker először sem, meg másodszor. Új albumon dolgoznak, és a Stack című számukat azt 2013 novemberében jelentették meg egy zenei videóval együtt. Szóval ez egy létező dolog, de mára van még egyébként zenei rettenetünk. Na most ez, hogy Wicked Wisdom ez jó-e, vagy nem? Hát, ahogy utána olvastam, ilyen metal szaklapok, meg néha a hallgatók is rohadtul lehúzták. Tehát volt köpködés, állítólag volt olyan, hogy ilyen rendesen ilyen fákokat mutogattak, miközben a zenekar játszott, és közben Will Smith meg ott próbálta rendesen, ott volt a koncerten, és próbálta vigasztalgatni az asszonyt, vagy nem tudom. Hát ez kurva szarul hangzik. De ugye egyébként, ahogy belehallgattunk egy-két számba, így csak így teljesen véletlenszerűen, nem mintha elmentünk volna a koncertre, de így egy-két szám alapján tulajdonképpen nem gáz ez. Igen, annyira nem gáz legalábbis. Messze nem gáz, ennyire... csak nem egy nagyon jó zene, hát ez van. Ez hát ilyen... Teljesen átlagos new metalnak tűnik, nem igen. Tudom, mit hallottak ilyen rossznak, de, de hát ez van. Gonoszok hát lehet, hogy Will Smith-t utálják, vagy nem tudom, és akkor miért ne. Na, van egy-két fórumos téma, ami eszembe jutott, hogy beszélhetnénk akár például autókkal kapcsolatban, úgyis lehet, hogy ez egy csomó embert érdekel, de mondjuk például felírtam egy ilyet magamnak, hogy egy kis edző válaszolt történet. Ezt csak ide fölítom magamnak jegyzetnek, hogy ezt elmagyarázzam. hogy vannak az edzőválaszolban sérk hülye kérdések, illetve vagy olyan kérdések, amiben egy ponton hülye a kérdező. Nem ismer sérk hülyékkel nem foglalkozom, csak egy olyan kérdés, amiben egy ponton hülye a kérdező valamiért, aki ezt a kérdést feltette. De azért majdnem, tehát ugye mitől hülye valaki, onnan, hogy nem olvast el a szabályzatot, nem olvast el a sárga kapszulát, és olyat kérdez, ami a sárga kapszulában egyértelműen le van írva. De én rohadt jó hiszemű szoktam lenni néha, és előfordul, hogy majdnem válaszolok. És miért? És az érdekes dologban, amit így pszichológiailag érdemes összekapcsolni, hogy mindig van egy pont, miért egy választ megírok, megnézem, hogy a regisztráció rendben van-e, kapok-e olyan jelzést, hogy itt kamu regisztráció van, meg minden. És az ilyeneknél mindig gáz van. Hát majdnem válaszolok, gyökér, mert nem olvast el, amit el kellett volna, de én jó hiszemű vagyok, majdnem válaszolok, és kiderül, hogy egy segg, aki kamu regisztrációval jött. Tehát, hogy oda jött, még valószínűleg kezébe se került a sárga kapszula, csak kamuval beregisztrált. Nem kell az a kezébe kerüljön, hiszen azt letölti magának. Hát oké, de akkor tudod letölteni, amikor beregisztrálsz. Tehát valószínűleg neki már volt egy kérdése, oda jött, beregisztrált. Nem, le tudod bármikor tölteni, csak regisztrálni kell hozzá. Ja. És amikor te belépsz az edző válaszolba, akkor egy checkboxot ki kell pipálnod, amiben kijelented, hogy elolvastad. Különben már elolvastad a szabályzatot, a szabályzatban le van írva az, hogy el kell olvasni a sárgakapszulát, különben nem fogsz választ kapni, ezt becsekkolod. Ez így működik. Most már nincsen erre ilyen nagyon nagy seggfejdömping, mint régen volt, gondolom a gyökerek már mentek a Facebookra, tehát ezzel nincs gond, de döbbenet, hogy tipikusan ez, hogy van egy hülye kérdés, amire azért, mert jó fej vagyok, válaszolnék, és majdnem válaszolok rá, és kiderül, hogy kamu regisztráció van. Hát látod. Ez egy ilyen érdekes dolog. Na, szóval van még egy témánk, amiről akarok ma beszélni. Ez a nőbarát pornó. Arról mindenképpen pornós kell beszélni, ugyanis a pornóban te nagy szakértő vagy. Igen, rohadtul. Igen. Arról van itt szó, ez a magyar történet. Magyarországon valamelyik politikai pártnak az idióta női tagja kitalálta, hogy neki áll követelőzni a nőbarát pornóért. Tudjuk egyébként, hogy Magyarország azért pornóparadicsom, ezt így szokták nevezni szépen finoman. Tehát ez azt jelenti, hogy itt azért sok pornófilmet készítenek, meg sok nőt találnak, aki esetleg hajlandó arra, hogy szerepeljen benne, ilyesmi. Hát ezt nem egészen így szokták mondani. Van egy kis történetem, Eddie Ebu, IBB profi versenyző, nekem jó haverom volt régebben, most már jó pár éve nem találkoztunk, és többször is, amikor jött Magyarországról, én mentem itt a reptérre, sőt nálam aludt, meg ilyen dolgok voltak. És emlékszem, egyszer hoztam be a reptéről, és mondta, hogy hát nézelődik itt meg minden, de nem lát semmi különöset, pedig ő azt hallotta, hogy Budapest az nagyon durva, Európa bankokja. Mondom, miért? Hát mert annyi pornófilm, meg kurva, meg minden. Hát mondom, figyelj, az az igazság, hogy tényleg így van. De ez nem para, most ezt nem fogsz kurvákat látni az utcán, itt mindenhol, a reptérre menet, de amúgy mondtam neki, hogy amíg nem volt itt gáz a rendőrség, akkor itt szoktak állni végig. Tehát pont ott az ülőn jöttünk, hát ott volt ott bőven penetráció ilyen szakmában. Nem penetráció? Kellett. Ja. Ez nagyon sok értelmű. Igen, igen, igen, nagyon szépen irodalmian fejeztem ki magam. Szóval ez igaz, de ugye ott tartunk, hogy idióta, talán nem tudom, országgyűlési képviselő volt, vagy valami pártban valami idióta, nőbarát pornót követel, és itt ilyenkor az ember felteszi magának a kérdést, hogy mi az a nőbarát pornó, az milyen lehet. És egyébként ezt ilyen állítólagos pornósztárok, ezt is olvastam valahol, ők maguk is követeltek ilyen dolgot, hogy legyen nőbarát pornó. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy miután 6 nigger össze-vissza baszta az idiótákat egy filmbe pénzért, azok megvilágosodtak, és mostantól nőbarát pornót szeretnének, azt bevállalták, de azért ők küzdenek a nőbarát pornóért. A pénz az jó volt, de azért küzdenek a nőbarát pornóért. Ez teljesen logikus. Az a helyzet, hogy nőbarát pornó nincsen, szerintem. Mi? Mitől lesz egy pornó nőbarát? Hát biztos, hogy romantikus legyen. Hát az milyen, hogy a romantikus a pornó? Ez... De nem itt van a kutya elásva, ugyanis nem a pornóról akarunk beszélni, természetesen ez nem a mi szintünk, hogy pornóról beszéljünk. Nyilván. Itt az a vicc, hogy valakinek ez a nyomora, hogy milyen a pornó. Nem tudom, érted, hogy mire célzok. Igen, tehát, hogy itt ott tartunk, hogy valaki ki akar harcolni azt, hogy mindenkinek legyen pornó egyenlően, vagy valami ilyesmi. Nem is erről van szó, hanem egy olyan dolog, olyan megint ilyen mondatot csinált, hogy jogokért harcol, ami azért felesleges, mert a pornó az egy szenny. A pornó az nem lehet elfogadott dolog a társadalomban. Teljesen mindegy, hogy a pornó nőbarát, vagy férfi barát, vagy semmilyen barát. A pornó az nem probléma. A pornó az nem téma. Hát politikai szinten biztos, hogy nem. Semmilyen szinten sem. Szerintem a közbeszédben se kellene, hogy legyen téma. A 80-as években az volt jó, hogy nem jutottunk pornóhoz nyilván, nem volt pornódömping mindenhol, és akkor valahol a helyén volt a pornó, mindenki tudta, hogy ez egy szenny, mindenki nézett pornót akkor is, amikor hozzá jutott, mert ott a pornó újságokat mentek kézről kézre, meg a egy-két videókazetta, meg ilyenek, ami volt. Ez teljesen oké, mert az embert ez a dolog ez érdekli, tehát ezzel nem lehet mit csinálni. Mindenki néz pornót, ez egyértelmű. De a pornó egy szenny, és azt mindenkinek tudni kell, és föl kell fognia. És a pornó az nem lehet társadalmi probléma, a pornó minősége vagy miensége, az a rohadt társadalmi probléma, hogy egy húgyagyú politikus erről beszél, hogy milyen a pornó, és igényei vannak, hogy milyen a pornó. De ha nem tetszik neki, amilyen pornó van, akkor ne nézze. Ilyen rohadt egyszerű. De hogy ezt így problémának állítsuk be, meg annak állítsuk be, hogy nekünk jogok kellenek arra, hogy milyen a pornó, ez tényleg már az agyhalálnak a teteje, hogy itt tartunk, hogy elmebetegnek ez a problémájuk. Más emberek nem tudnak enni, meg nem tudják fizetni a villanyszámlát, és a nyominak az a problémája, hogy nőbarát pornó kell. Hát bazd meg, nem kötelező pornót nézni senkinek. Inkább akkor azért kéne küzdeni, hogy ne legyen ezzel a szennyel átítatva a közbeszéd, amit a hülyének azzal kéne kezdeni, hogy nem áll neki pornóért rinyálni például. Hát a pornó az nem alap. Hát a pornó az nem jár mindenkinek. Hát úgy csinálod, mint hogy ez egy alap. Ez egy ilyen kulturális minimum lenne a pornó, vagy egy modern európai kultúra része lenne a pornó, és aznak a minőség az. Hát várjál, hát az eme mellett egy művészeti ág a pornó, érted? Hát na majd, hogy nem ott tartunk egyébként. A hát művészeti ág az barokkos túlzás, de hogy gyakorlatilag a hétköznapok. Az eme mellett a művészeti ág a videójáték, a másik művészeti ág a videójáték stream, ahol a többi fogyatékos néző, hogy a hülye hogy játszik. Meg a művészeti ágyalog a YouTube videó, meg a blog, meg várja, a selfie. Várja. A selfie is a játék az meg elmegy művészeti ágynak. Hát azt gondoltam, hogy ezt többi, mondod. Hát persze, hogy ezt mondom, mi mást mondanék, pedig nyilvánvalóan igazam van, csak te már ilyen maradi vagy. Az annyi, hogy az egy kevésbé, meglehetősen szennyes, de kevésbé szennyes szórakozás, mint a pornó mondjuk. Én nem emlegetném egy napon a kettőt. Hát én sem emlegetem egy napon, csak... Mi egyiket se kell komolyan venni, ez a lényeg. Ezeket a dolgokat nem kéne komolyan venni. A játék az tök komoly. A komoly a faszt. Csak az a baj, legalább annyira komoly, mint a film. Az a baj, a hogy egy nagy pénzt csinálnak belőle, ezért nyomják, hogy komoly legyen, de azt nem kéne komolyan venni. Az embereknek föl kéne fogni agyilag, hogy a játék az játék. Az nem lehet komoly. Komoly meg a játék, ez két ellentétes értelmű szó. Na most akkor mit értesz az alatt, hogy vegyük komolyan? Nem, én azt mondom, hogy ne vegyük komolyan. Oké, de mit értesz az alatt alapvetően, hogy komolyan venni valamit? Az, hogy az életnek a normális részének tekintjük, ami szükséges. Hát most a film az nem szükséges ilyen erővel, tehát ez az erővel. De a film az azért ennél komolyabb, mint a játék, mondjuk. Nem komolyabb, ugyanolyan komoly. A film az azért kultúra. A játék is kultúra. Okay, az nagyon, amikor ontott ki a beleit a Doom 46-ba a gyökereknek, az kultúra. Még nem játszottam az újjal, de úgy magunk meg között szólva, a vér, az kultúra. Amikor széttaposol a démonoknak a fejét, igen. Az kultúra van. Igen, értem, hogy erre gondoltál. Az kultúra. De nem arra gondolok, egyébként vannak zseniális történetek játékokban elmesélve, ez ami nem fér bele semmi másba. Csak a játékokat, azokat játékként kell kezelni. Abszolút. Benne ma van a nevében, hogy játék. A filmet meg filmként. A filmet benne meg van filmként. A nevében, hogy film. A pornót azt viszont nem feltétlenül kell filmművészetként, vagy egyéb művészetként, vagy kultúraként kezelni, hanem a kultúra. Pornó az egy szükséges rossz, mint a szarás körülbelül. Tehát amíg az embereknek az problémájuk az életben, hogy kimenjenek húgyozni meg szarni, és ezért nem esznek, meg nem isznak, hogy ezt visszatartsák, és a munkahelyen lebasznak, aki jársz pisálni, meg szarni, de közben a cigiszünet az rendben van, mert a főnök is cigizik, ezt ugye a rádióban mesélte valaki, igen. Ez a múltkori adásban volt talán, addig, tehát amíg ilyen paradox dolgok vannak, addig kurva nagy baj van, mert a pornó az egy szenny, az egy olyan szegmens, ami, mint az éjszakai élet, amiről lehet beszélni a megfelelő időpontban, meg tudomásul kell lenni, hogy van. De hogy a hétköznapi életünk része legyen, azért az kurva nagy baj. De a pornó az még igazából kínosabb vagy gázabb, mint az éjszakai élet, mert hogy éjszaka történnek dolgok, az mindenki tudja, az tulajdonképpen mindenkit érint. Ugyanis jó, az hát ott van az utcán, ott van életnek, elmenjünk a bárba, meg elmenjünk a diszkóba, az éjszakai élet, az is egy szegmens az életnek. De a pornográfia az egy másik szenny. Tehát az a baj, hogy a pornográfia az egyrészt szenny, másrészt intim. Tehát igen. Ezek olyan dolgok, amiről nem kell beszélni, mert nem, tehát a szarásról se beszélünk, és nem beszélünk, már mondjuk aki, bár aki, mert tudok azért olyan, még képzeljétek el, hogy még testépítő világban is, direkt mondok testépítőt, vannak olyan emberek, akik képesek a szarásukról beszélni, miközben látszólag ők nagyon kultúrált és intelligens emberek, és egy csúnya szó ellen hangzik a szájukból, és mindenkivel nagyon kedves, legalábbis szemtől szembe hátam mögött már nem. Na és azok képesek például a szarásról ódákat zengeni, meg beszélni róla. Egyébként hozzáteszem, hogy én is szoktam a szarásról mesélni a haverjaimnak. Mindenki szokott, mert ez egy poén szint, de nyilván. Ez megint egy olyan dolog, ami nem a közbeszéd része. Nyilván. Tehát nem állsz ki, és nyilatkozol. Amikor a bodybuilder.hu megjelenik a szarásról hír, akkor tudjátok, hogy nagyon nagy gáz van, és nem kell többet olvasni. Mondjuk a fingásról jelent meg egyébként egy cikk, az más. De az mondjuk, ugye van egy úgynevezett humor. Igen. Történet, és egyébként abban is volt, tehát abban azért volt mondani való, ott nem csak az alpáriság volt a lényeg, meg az, hogy beszéljünk a fingásról, hanem az volt a lényeg, hogy azért az a cikk így a maga humoros módján elmondja. Amikor arról beszélünk, hogy miért szarunk, miért? Na akkor gáz van. Tehát igen. Akkor már tudod, hogy valami nincs rendben. Akkor valószínűleg meghaltunk, és valaki elfoglalta a bodybuilder.hu-t. Na mindegy, szóval tudni kell a helyén kezelni a dolgokat, és nagyon nagy baj van a mai világban, hogy ezeket nem tudják a helyén kezelni, és pornós hírherongyok tévéműsorban szerepelnek, meg sorolhatnám ezt az egész dolgot. De egyébként semmi gond, csinálják, fulladjanak bele a saját szarukba, nekünk kell tudni azt, hogy mi ezt a dolgot hova tesszük. És tudom, hogy hülyének néznek emberek, és így néznek rád, hogy ezt miért nem fogadod el ilyen világban, de nem kell elfogadnod. Mint ahogy nagyon sok másik dolgot se kell elfogadnom, nem kell elfogadnod csak azért, mert az összes birka ezt csinálja, meg mert az összes birka elfogadja. Így van. Egyébként én olyat is láttam, hogy YouTube-os műsorban műsorvezető lett egy exportos kurva, tehát hogy ezek a dolgok léteznek. Egyébként azért folyik egyre jobban össze a közbeszéddel a pornó, mert az interneten így folyik minden. És az interneten gyakorlatilag nagyon nehéz szétválasztani azt, hogy mi hol kezdődik, meg hogy mi meddig tart. És a pornó az gyakorlatilag rengeteg helyen otthon, és nagyon sok mindenki csinál pornót, mert pornót csinálni viszonylag nem nehéz. Ettől nagyon sok van belőle, és ettől az emberek, akik egyébként úgy rákeresnek, mert megtalálni viszont nagyon könnyű, nyilván sok van. Ettől így összekeveredik azzal, hogy most nézem a sajtót, hopp, most már pornót nézek. És akkor úgy veszik, hogy ez egy ilyen hétköznapi dolog. Jó, hát most eleve a hétköznapi hírportálokon lehozzák ezt a szennyet. Mint hogy a valóságos szennyet is lehozzák, ami röhely, hogy egy hírportálon arról van szó, hogy mi volt tegnap a tévében. Ez már ezen a ponton röhely. De az, hogy lehozzák, hogy mi volt a szenny műsorban, a valóságosban, ami egy nulla, tehát ez nem egy teljesítmény, nem egy szórakoztatás, ez egy nulla, ez téma, de lehozzák a pornósoknak az ilyen-olyan dolgait is. Sőt, az Indexen kifejezetten, nem tudom még létezik-e, volt napi pornós, vagy valamilyen szemét rovat. Nem véletlenül van nálam letiltva, mert ezt a mocskot én nem akarom látni. A pornósok egyébként gyakorlatilag tudnak olyat, hogy celebek lesznek mostanában, tehát hogy ez egy létező dolog. Magyarországon is szerintem. Nem tudom, nem emlékszem a nevére, a művész nevére sem, meg semmire, de voltak ilyen dolgok. Milyen szépen fejezett magad ezzel kapcsolatban? Ilyen lelkesítő. Hát így mondom, hogy művésznév, meg ilyesmi, ezek szép szavak. A kurva az másik, de hát most ezt hogy mondjam? Az művésznév. Az nem művésznév, az egy foglalkozás. Az egy művészi foglalkozás. Ez a foglalkozásnak a művészneve. Jó. Hát mondjuk művészi foglalkozásnak is elmegy. Tehát, hogy... Na mindegy, ne erőltess. Hát értékrend problémák vannak. De mondom, ezt azért mondtam csak el, mert nem kell nekünk beszarni. Nekünk legyen értékrendünk. Az, hogy a tévében a húgyagyúaknak, meg a sajtóban a húgyagyúaknak nincs, mert teljesen normális az embereknek az, hogy ilyen, úgy beszélnek a tévéműsorral egy pornósztárral, mintha nem tudom ki a franc lenne. Mintha ez egy bármilyen teljesítmény lenne, amit csinált, és ez teljesen oké, sőt, már lassan művésznő szinten, ez, nem tudok mit mondani, itt tartunk. Nem mondom, hogy valakinek pornós volt, tehát ő is ember. Nyilván. Nem kell leköpni az utcán. De ez nem teljesítmény, hogy valaki hírekbe, meg tévébe kerüljön, csak ez. Ez nem teljesítmény. Persze, tehát hogy nincs arról szó, hogy ha most találkozol valakivel személyesen, akkor azonnal le kell köpni. Itt arról van szó, hogy valaki attól lesz celeb, vagy ismert, vagy valami attól lesz valaki, hogy pornózott valamikor, mint hogyha ez valami lenne. Pedig ez nyilván semmi. az ember erre inkább igyekszik nem büszkének lenni. Nekem, ami bassza a csőrömet ezzel kapcsolatban, hogy ezt elfogadták, ezt a dolgot. A porno az így a teljesen hétköznapi dolog, mint bármi más. Hát de egy ezt gitáros le van szarva, addig valaki azért, mert pornóban szerepelt, attól ő most híres, tehát bassz meg, ez agyrém. Hát de ezt mondtam az előbb, hogy gyakorlatilag az interneten minden folyik össze, és a pornóból rengeteg van, mindenki rákeres. Nem csak az interneten, hanem az egyéb postmédiában is folyik össze. Tehát. Hát de az is az interneten van, tehát most szerintem nyomtatott sajtóban pornót nem találsz. Jó, mondjuk nyilván vannak konkrétan pornómagazinok, hát ezekkel nem foglalkozom. Biztos, hogy találsz ilyesmit, hát vannak ilyen, nem tudom, nem olvasok ilyen Blikket, meg ilyen szám... Nem Playboy-ra gondolok. Nem, hát ilyen Blikket, meg ilyen szánalmas dolgokat nem olvasok, de hogy van benne ilyen, az biztos. Pornó, nem hiszem. De van ilyen emberekről van szó, tehát, mert ugye ők egy az egyben mocskot csinálnak, csak erről tudnak beszélni. De nem konkrét pornósokról van szó, hanem ilyen ex-pornósokról, akik valahogy celebek lesznek. Vagy nem tudok erre példát mondani, akármiről lehet szó. Hát ezt tudom elképzelni. De mindegy. Fel, hogy tök mindegy egy ex-pornós, vagy mostani pornós, a celeb. És tök mindegy, tehát a pornó az egy olyan dolog, mint hogyha akármi rajzfilmről beszélnénk, vagy akármiről, nem fogják föl, hogy bazd meg, ezt nem kéne betenni az újságba, meg az emberek elé, mert ez egy éjszakai műfaj, felnőtt embereknek való intim közegbe. Idézőjelben intim közegbe. Nem való oda baszni a gyerekek elé például. Mert a gyerekeknek az értékrendjük eléggé szar lesz ettől. Meg esetleg az egész pszichoszexuális fejlődésük nem biztos, hogy normális lesz. Tehát a gyereknek szerintem először érzelmi dolgokat kéne megtanulni, meg ilyesmi, és utána kéne a szexualitást. Most erre nem szeretnék belemenni, hogy erről történeteket meséljek, hogy ez hogy működik valójában. Pedig biztos tök érdekes lenne. Igen, csak ez nem a mi szintünk megint. Ja. Már hogy a gyerekeknek a fejlődésére gondoltam, hogyha érted. Vagy azt szerintem érdekes lenne, mert erről például pont nem tudok semmit, de végül is mindegy. Hát csak abba gondolj bele, hogy a 10 évesek pornót néznek az interneten, és ennyi. 10 évesek, várjál, 7 éves már tud ilyen olvasni, szerintem már az. Akkor a 7 éves néz pornót, nem? Szerintem a 7 éves is rá tud mondani, hogy elmúltam 18 éves belépett. És neki milyen családi kapcsolat építése, meg milyen érzelmi világa lesz. Okay, tehát én rendesen gyerekkoromban ilyen kis nyálas köcsög voltam, és én tényleg ilyen érzelmi dolgokat kerestem. És nem arról ábrándoztam 10 évesen, hogy fogok kit, hogyan fogok megbaszni. Nem erről ábrándoztam, hanem én érzelmi szintű dolgokról. Nyilván az embernek működtek a kis hormonjai, csak nem volt ilyen rohadt mocskos az egész. Nem, azért van, mert nem tudtad, hogy mi van. Nem tudtad mihez kötni, nem láttál még ilyen dolgokat nagyon. De nem gondolom. Is kell, tehát ilyen dolgokat nem kell látni egy gyereknek főleg. Igen. Most éppen nem kéne felnőtt embernek se orba szájba ezt látni mindenhol. Mindegy, szóval azon gondolkodok, hogy most egy gyerek, tényleg már 7 évesen így ezt nézi meg, hogy onnantól fogva folyamatosan ezt nézi, akkor az a vajon... Szerintem egy 7 éves gyerek legalábbis remélem, hogy sokkot kap, ha lát egy pornográf tartalmat. Hát remélem, hogy így van. A fene tudja. Én nagyon remélem, 7 évesek sem mind ugyanolyanok, hogy szerintem egy egészséges gyerek sokkot kap ettől, és nem tudja, hogy mi ez, és rohadtul megijed. Én amikor először láttam pornográf dolgokat, én ezt rohadt gusztusnak tartottam. Ebben van valami. Ez ilyen. Aztán később már nyilván nem tartottuk gusztustalannak, de akkor is. Ja, hát később felnőttem. Megmondom, tehát ebben is a fokozatok megvannak. Én nem szeretek nyálazni, jaj, szeretkezés, meg ilyenek. Én ilyen fasajokat soha nem mondok. Legalábbis nem az én stílusom, hogy ilyen stílusban beszéljek a dolgokról. De gyakorlatilag én ugye kora 10 évesen a szexualitásban egy ilyen ürelkezős összebújós valamit érzelmi alapon láttam, nem az, hogy úgy telibe hátulról basszok, mint a lovak hárman. Tehát érted, mit akarok mondani. Értem, nem tudom, ti értitek-e, nem is akarok erről az egész szarról beszélni. Világos. Csak, na, hát agyrém basszus. Egyébként tudod, hogy miről kellene beszélnünk valamikor? Nem. A minden lében két kanálról. Igen, csak sorozat. Meg kéne néznem ahhoz. Hát legalább egyrészt meg kell nézni. Igen, mert ugye láttam csak régen, de ez egy nagyon jó stílusos sorozat, és nagyon kiváló autókkal. Neked rohadt szar ízlésed van autóban, de néha direkt bosszantásból küldött autóképeket, amiről tudom, hogy kurva jó, és azt mondod, hogy ronda, de majd megtanítalak előbb-utóbb. De ennek ahhoz van köze, hogy ezek egyébként rondák? Nem, ezek rohadt jól néznek ki, és rohadt stílusos járművek, csak ez olyan, mint a Jediknél, hogy van a padavan, a padavan alatti balfasz. Na te most ott tartasz az autókban, autópada van balfasz vagy még, de majd előbb-utóbb majd megtanítalak. Fog az menni, meglátod. Nem para. Nem, én már mester vagyok. Ha már az autókról, te hülye videójátékokból vagy mester maximum, de egyébként között abban is. Felnőtt dolgokról beszélünk, mint autók. Azért az nem mindegy. A videójáték az tök felnőtt. Az már felnőtt. Velem együtt nőtt fel gyakorlatilag a videójáték, mint olyan. Igen, de ez nem felnőtteknek való. Dehogy nem. Én tök szeretnék játszani, csak kurvára nincs rá időm. Is hülye felnőtteknek való, de amúgy ez gyerekeknek való. Na mindegy, amit akartam mondani ezzel kapcsolatban, egyébként volt egy fórum találkozónk, ez annyira nem érdekes számotokra, mert ugyanis van egy fórum, és volt valamikor volt egy fórum, ami még élt, és most rájöttem a fórum találkozón, hogy mi marha kevesen vagyunk, de azért vagyunk, és élünk. És nagyon visszafogottan fejezted ki magad, hogy nagyon kevesen vagyunk. Szerintem két kezeden meg tudod számolni, hogy hány aktív fórumos van most. Igen, igen. De és ennek szerintem a 70%-a a VIP. Igen. És egyébként az azért is van, mert mindenkit kibaszkodtam a fórumból, aki köcsög volt. Tehát ez az egyik dolog, a másik, hogy ez a fórum ott már nem működik rendesen, ezért nem lehet regisztrálni. De azért találkoztunk, és itt rájöttem, hogy ez jó is, hogy találkoztunk. Nekem vannak különböző haveri köreim, de túl sok emberrel én nem barátkozok, nem is akarok. Viszont nagyon sok haveromat elhanyagoltam, meg mondjuk vidéken vannak meg ilyesmi, és rájöttem, és ezt nektek is azért mondom, hogy ezt észleljétek magatokba, azért ezeket a dolgokat fontos ápolni, mint a fűvesek ápolják a karmabiszta az erkélyen, és öntözik kis vizecskével, hogy legyen az, amit elszínni. Nem hiszem, hogy ez így működik, de jó. Hát értjük. Most ez a szemléletes példa jutott eszembe. Szóval ezeket fontos ápolni, és ezért a fórumot mi nem halljuk meghalni, csak nem tud más írni bele, csak mi. Még nem nagyon, hát mondjuk olvasni tudják, kivéve a VIP-t. Igen. De viszont cserébe nem mondom meg, hogy hol van, úgyhogy teljesen nem érdekes, mert maguknak írkálunk hülyeségeket. De nagyon érdekes témák vannak, és néha onnan témát áthozok ide a rádióba. Például ez az autós dolog is ott merül fel, mert valaki megkérdezte, hogy mi a francér, valaki ilyen lóbaszó nagy fejlik manapság az autókon. És ez például talán egy érdekes dolog lehet, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miért vannak lóbaszó nagy fejlik a mostani autókon. Na szóval az autóknak régen átmérőre és szélességre kisebb volt a kereke, ezt tudtad? Hát azt tudtam, hogy átmérőre. Tehát ha veszünk egy Opel Astrának az elődjét, az Opel Kadettet, az 13 colos felnivel jött ki gyárilag, sőt tovább megyek például a szupersport autókon, akár a Lamborghini Countachon 15 colos átmérő felniv volt, mondjuk azon hátul szerintem 3.35/35 ZR15 volt, ami azért elég széles, de mondjuk egy 1002-es Ladán 155/R13 volt a gyári méret, azt felszokták szerintem utólagos tuningként nyomni 175/70-re talán. 175/70/R13-ra. Tehát az a lényeg, hogy régen 13-szoros felnivel jöttek ki az autók, és akkor amikor az ember azt akarta, hogy jól nézzen ki és vett rá alufelnit, akkor fölmentek az emberek 15 szólig, vagy valami ilyesmi. Ezt így kell elképzelni. És most pedig bazi nagy kereke van az autóknak. Tehát ilyen 20-21 szól, ilyen agyrém méretek vannak, de ennek a gyári... Ennek funkciója egyébként? Igen, mert pont ezt akarom elmesélni, hogy a gyári felnik is, a mai kis autón is már 15 szolos kerekek vannak, és hát ennek az okai elég érdekesek. Elsősorban azt kell, hogy mondjam, hogy ennek az egésznek műszaki okai vannak. De hogy vannak műszaki okai? Műszaki okai vannak kizárólag, de az első számú műszaki ok az nem a járműre vezethető vissza, hanem a sekhülye embereknek, akiknek feltűnési viszketegség kell és nagy széles felnik kell az autóra. Meg nagy kerékkel rá. A műszaki ok az az, hogy feltűnési viszketegsége van a szerintem parasztok. Ez egy az egybe egyfajta nyomorékság, hogy az autókon a kerék méretet azért növelik meg, mert ez a trendi, mert jobban kell, hogy kinézzen az autó. Hát ez nem kérdés, de hogy engem az érdekel, hogy esetleg mi a funkciója, mire jó ez effektíve. Az, hogy egy autó nagyobb és szélesebb kerék van, ennek van... Én úgy értelmezem egyébként, de most lehet, hogy tök hülye vagyok, nem ezt elmondod, hogyha nagyobb a kerék, már hogy átmérőre nagyobb, tehát hogy tudom én 19-szoros vagy akár mekkora, akkor kevésbé lehet vele jól manőverezni. Kevésbé fordulékony, hogyha úgy tetszik. Ebben van valami, de azt ne felejtsük el, hogy ez megváltozik a futómű geometria is. Tehát egy adott autó, aminek van egy 155R13-as méretű kereke, és te ráraksz egy 17 coll átmérőjű széles kereket, akkor azt az autót baromi szar lesz vezetni, nehéz lesz elfordítani a kormányt, és az egész futómű geometria megváltozik, de még azt a futóművet esetleg hozzá is lehet állítani. Tudni kell, hogy a tapadási felület sokkal nagyobb, sokkal nagyobb erők fognak a futómű alkatrészekre menni, ezáltal a futómű tönkre fog menni tök hamar. Tipikus történet ez a régebbi BMW-ken, ami kijött egy gyári kerékmérettel, és akkor mindenféle tuning miatt ráraktak mindenféle széles kereket. BMW-re tegyünk széles kereket, mert a BMW sportos. És emiatt a BMW-knek a gömbfejei, a szilentjei tök hamar tönkre fognak menni. Ez szarul hangzik. Akár a kormánymű is. Tehát így lehet hamar leamortizálni egy autót, hogy a fiataloknak a menő autó halálos inamba mániája, bár akkor még nem volt halálos inamban, az azt eredményezi, hogy ezeknek az autóknak szar lesz a futóműve, de hát persze egy fiatal, akinek BMW kell, az a futóműre fog utoljára költeni, az előbb fog a széles felnire költeni, gondolhatod. De a futómű az nem látszik, ugye? Igen, a futómű, pontosan nagyon jól látod a kérdést. Ma beszéltem egy haverommal, akinek van egy fia, neki is BMW-je van. Ez mondjuk egy mai történet, mert ugye ez most történt ebben a mi kis mai világunkban, nem pedig a 90-es évek BMW-ről beszélek, mert ez van szóval 90-es évekbeli BMW, és vett egy BMW-t, mert BMW-t kell venni, csak BMW-t lehet venni, és az autó tök jól néz ki kívülről, alul meg szarrá van rohadva, de ez nem baj, mert nem látszik, és ugye ilyenkor az első dolog az, hogy azt mondja, hogy olyan szinten szarrá van rohadva, hogy az autónak ugye van egy torziós merevsége, és amikor egy ilyen döccenőn lement, ugye valamennyit nyeklik a kaszni azért, és eltört a fékcső rajta. Hát olyan szinten van szarrá rohadva az autó, de most ugye logikusan azt gondolod, hogy akkor a fiatalember neki áll gyűjtögetni pénzt, és kikaszni ezt az autó alját, de nem. Hanem rá kellett venni a 17-es felnit. Az fontosabb volt. Tehát az emberek így gondolkoznak, főleg a fiatalok, ez az értelmi színvonal. És sajnos azt kell, hogy nem mondjam... Nem a fiatalok, hanem a hülyék. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hülyék kiszolgálása az autóiparban is nagyon működik. De egy valamennyi kerékméret növekedés természetes, mert a mai autók sokkal nagyobbak, mint a régiek voltak. Tehát nyilván egy másfélszer akkora autót, most nyilván hülyeséget mondok, de azért tényleg tehát egy Opel Astra komoly méret növekedésen ment keresztül, ami beltérben, a beltér szűkösségében is jelentkezik, hogy ma már sokkal nagyobb, kényelmesebb, de ugye erről már talán régebben beszéltünk, hogy valamilyen Opel Astra típus, ami 1,6 tonna, ami brutális, mert ennek az elődje egy 900 kilós kisautó volt, az Opel Kadett. És szerintem az első Astra se érte el az 1 tonnát, és ma már 1,6 tonnát, az 60%. Brutális, de nyilván az 1,6 tonnas autót már nem lehet azzal a 155 R13-as gumival, mert a tapadási felület annak sokkal kisebb. És ugye van egy kívánt futómű geometria, nem ugyanakkor a kerék átmérőre szélesebb abroncsot tenni, az annyira nem célszerű, hanem nyilván akkor a kerék átmérő is növekszik valamennyire. Tehát ma mondjuk egy szaros Volvo-n 225x60 R15-ös gumik vannak gyárilag. És akkor még rá se tettük a 17-es tuning kereket, de bármilyen kis autót veszel, Opel, Astra, minden, mert szerintem csak 15 szólos kerékméret létezik. Simán lehet. Forma 1-ben is meg akarják növelni egyébként a kerekek méretét. Ez csak és pont erről beszéltünk egyszer, hogy jobban nézzen ki. Igen. Mert most ez a buzi malomkerék, ami jött ugye Amerikából a általam nagyon kedvelt okos feka kultúrából, ez most mindenhova gyűrűzik be, és mint valami elbaszott játékautó, ilyen óriás kerek autókat kell gyártani. Ez benne van az autóiparban kőkeményen, nem csak a reális méret növekedés miatt, de nem csak azt, hanem, hogy még a Forma 1-ben is, ez már tényleg röhely. A Forma 1 az ugye alapvetően a teljesítményről szól, és akkor erre legyen nagy a felni, mert az laza. Mondok egy vicces dolgot, itt megint visszamegyünk a 90-es évekbe. Józsikának van egy autója, és kitalálja, hogy vesz rá alufelnit. Vagy akár a BMW-re vesz rá alufelnit, és megváltoztatik ezáltal az egész futómű geometria, mert mondjuk volt rajta egy, nem akarok a hülyeséget mondani, egy 14 szólos 185x60-as gumi, és ő ezt, vagy volt egy 15 szólos 185x60-as gumi, mindegy, és ő ezt kicserél egy 225 R17-es gumira. Ami azt jelenti, hogy nagyobb lesz a kerék átmérő, még lehet, hogy váltóméretnél tartunk, a váltóméret azt jelenti az autóknál, hogy a felni átmérő, amin a gumi van, az növekszik, de a gumi vékonyabb lesz rajta, ezáltal a kerék teljes térfogata, kerülete, vagy inkább azt mondom, hogy magassága vagy szélessége, ugyanannyi lesz így, hogy megváltoztatod a felnit, meg a gumit, mert mint az eredeti, mert ugye a felni méret nő, a gumi méret csökken. Ezért jó, szerintem. Hát, hogy nagyjából ugyanannyi anyagból gyártják le a gumit. Nem, a gumi az vékonyabb lesz, meg kisebb lesz. Vékonyabb lesz, mert hogy nagyobb lesz igen külsőre, de ugyanannyi anyagból van legyártva, ezért vékonyabb lesz. Tehát, hogy nagyjából... Mondjuk ugye szélesebb, ilyenkor mindig szélesebb is lesz a gumi, azért azt vegyük figyelembe, hogy általában szélesebb lesz. Tehát, hogy kívülről szélesebb, de vékonyabb az. Ez optikailag jobban néz ki, az tény. Tehát a széles gumi néz ki jól az autón, meg a keskeny peremes gumi, ezt úgy mondják. Keskeny peremes gumi, peres gumi úgy mondják, mert általában mondjuk, ha egy gyári gumi per 60, és utána ráraksz egy per 45-öt, nagyobb felnivel, az jobban fog kinézni. Halálos iramban, úgyhogy ez jobban néz ki. Tuning, optikai tuning. De mi történik, ha te fogod az öreg BMW-det, amin van egy ilyen gumi, és veszel rá valami viszonylag olcsó alufelnit, növeled a jármű rugózatlan tömegét. Tehát az egy dolog, hogy megváltozik a futómű geometria, amit mondjuk jó esetben hozzá lehet állítani, de a széles gumi miatt a tapadási viszonyok is megváltoznak, jobban fog tapadni, mint ahogy gyárilag a nem túl hülye mérnök egyébként megtervezte, mert a mérnök az nem volt hülye. Amikor a mérnökök egy autót megterveznek, és terveznek rá egy kerékszettet és egy gumiabroncsot, akkor ők egy optimális megoldást választanak, ők azt akarják, hogy az autó jól meg tudjon állni, jól fékezzen, jól tapadjon fékezés közben, jól tapadjon menet közben, jól tapadjon kanyarodás közben, sorolhatnám, emellett kevés legyen a gördülési zaja, optimális legyen a fogyasztása, és a futómű elemek elbírják ezt a terhelést. Most ilyen kulcs szavakat mondok gyakorlatilag. Jó. Amikor te okosabb vagy, mint a mérnök, és többet akarsz csinálni, és ezt megváltoztatod, és belenyúlsz a rendszerbe, akkor valamelyik elem ebben a rendszerben romlani fog. Tehát például, ha a tapadás erősebb lesz, kvázi, mint a gyári tapadás volt, akkor könnyen lehet, hogy az autó többet fog fogyasztani, hamarabb el fognak kopni a futómű alkatrészek. Ennek részben az is az oka, hogy amit most elkezdtem mondani, viszonylag öreg autó, alufelnivel, és ott azt hiszed, hogy az alufelni az ugye könnyű fémfelni. Hát én azt gondoltam egyébként. És nagyon vicces, amikor a könnyű fémfelni kétszer olyan nehéz, mint a gyári felni volt, mi? Márpedig ez így van. Ugyanis ezek a felnik nagyobbak, többen az anyag nehezebb, az autónak a rugózatlan tömege nagyobb lesz. Rugózatlan tömege az, ami nem rugózik, tehát a kerekek nem tudnak rugózni, a kerék fölött a kaszni fog rugózni, meg a futómű. És ez eléggé befolyásolhatja az autó viselkedését, általában nem túl pozitív irányba, és általában az élettartam robására, magyarul szétvered a futóművet vele. Plusz, hogyha egy peres gumit raksz rá, idézőjelben peres, ami vékonyabb, az csillapítani is rosszul fog, és rázkodni fog az autó. Tehát mész ezeken a szarkátyukon, kiveri a fogtömésedet, meg szétveri a futóművet. Na várjál, most még eddig nem mondtál egyébként semmi jót, tehát hogy én azt mondom, hogy mondd meg, hogy mi a műszaki oka annak, hogy nagyobb kereket akarnak. Mert még eddig csak azt mondod, hogy olyan baszod vele tönkre a kocsi. Most a hülye tuningolásról beszélünk. Oké. Okay. Most nem a gyári szélesebb kerékről beszélünk, hanem a tuningolásról beszélünk. Egyébként elmondtam az műszaki okokat is, csak nem figyeltél tekintetben. Hát ennyi, hogy nagyobb az autó. Ezt mondtad gyakorlatilag. Igen, nagyobb az autó, nagyobb a tömege, komolyabb tapadás kell, ezért ez az oka. Na jó, de ez így nem sok. De az első műszaki, de az elég sok, ez nagyon fontos dolog. De az első műszaki ok az a kicsipesültség, hogy a hülye vásárlónak széles felnit kell rátenni, mert akkor néz ki jó az autó. Ez az első műszaki ok. A kispöcsűség is lehetne műszaki ok, csak ahhoz, azzal nem tud szerelőhöz menni. Nem, ez az emberek műszaki ok, ez már nem az autó. Hát igen, arra nincs ez szerelő. Az emberi, ez a vásárlókra vonatkozó műszaki ok, ez nem az autó. Igen, oké. Okay. Na de hol tartottam? Rúgózatlan tömeg, szétvered a... Igen, persze vannak olyan felnék is, amik valóban könnyűfém felnék, ezek marha drágák, de az ennél, hogy a futómű geometriát eltérítetted az optimálistól, és ennek meg lesz az ára. Még egy dolog, ami tipikus széles felnit meg gumit teszünk az autóra, a jelenség, az az, hogy az autót az útbordák nagyon meg fogják vezetni, rohadt kellemetlen lesz, hogy belemész egy ilyen busznyombájúba, és kikapja a kezedből a kormányt. És rohadt nehéz vezetni. Hangzik. Amikor hosszirányú menetirányban levő hosszirányú borda van, akkor a széles felnit, ami nem a gyári rajta, vagy a széles gumi, az elkezdi vinni az autót abba az irányba, tehát rátapad erre a bordára, idézőjelben túl nagy a tapadása, és el fogja vinni egy irányba, és marha szar lesz kormányozni, vissza kell elővel tartani. Ez a megváltozott előhatás, az vissza fog hatni a kormányzásra. Ezen kívül van még egy jelenség, az aquaplaning, amikor ugye egy víz rétegre fel tud futni az autó, és ha szélesebb a felület, akkor nagyobb felületen tud felfutni, és amikor egy ilyen vízrétegre felfut az autó, akkor kormányozhatatlan. Olyankor a keskenyebb gumi jó. Tehát azt kell tudni egyébként, hogy vannak ugye ilyen bordák a gumin, igen, és azok a bordák így kiszorítják, igen, a vizet, tehát hogy oda bemegy, és akkor ugye nem fut fel rá. Nyilván több szélesebb felnin, szélesebb gumin több borda van, de nagyobb is a felület. De nagyobb is a felület. Tehát ilyen szempontból gyakorlatilag elrontjuk a menet tulajdonságokat, akkor az ember alufelnit vesz az autójára, és azt mondja, hogy meg akarja változtatni a kerék méretet, akkor azért ezt észre kell csinálni. Tehát a váltóméretet mindig tartani kell, nem jó túlszéles gumit rávenni, tehát ez azért észszel, attól függ, mert most egy, van egy hobbi autód, amit keveset használsz, és most baromi nagy felnit ráteszel, mert hülye vagy, és az a lényeg, hogy jól nézzen ki, és bevállod a kellemetlenségeket, azt mondom, hogy van ilyen, de azért ezt nem kell túlzásba vinni. Egyébként én lecseréltem a kiváló krumpli autómnak a gumiát, illetve a felnéjét, mert téli gumi volt rajta, azzal vettem, kellett volna nyári gumit, és a téli gumi 14 szólos, és nem akartam rá 14 szólos felnit tenni, mert úgy gondoltam, hogy ha a gumi perességét idézőjelben csökkentem, és nagyobb átmenő felnit teszek rá egyel, de szigorúan tartva a váltóméretet, akkor ez nekem stabilabb lesz autópályán, és én azért autópályán. Úgyhogy aha, én kicseréltem rettenetes 15 szólosra. Úristen. Ennyi, de ez az, ami belefér a dologba. Jó, de ez nem Niger méret. Nem, de lehet tettem volna rá 21-es malomkereket is tettem volna rá, vagy akár 17-eset, az teljesen elfogadható, normális, de szerintem az már a menet komfortot eléggé rosszul befolyásolja. És hogy gyárilag mennyire buta ez a dolog, például, ha veszem a Ferrari-knak a gyári kerékméretét, az is rohamosan nő. Tehát most a 458 Itália már 20 tolos felniken gördül, és a 20 tolos felni az a képen még azt mondom, hogy mégis ránézel, jól néz ki az autó, és élőben meg halálbuta, komolyan mondom. Ilyen cigány formájú? Nem. Ilyen hülye játékautó, ilyen... Szerintem az autó tök béna élőben, tök aránytalan az a nagy buta nagy felni. Ezt mondani egy Ferrari, a szinte isten káromlás, de jó. Hát igen, igen. Hát nem, ez a Ferrari már nem az a Ferrari sajnos. Mint amit sok mindenbe tapasztalunk. Na, csináljunk egy zenét. Eljött az ideje neki. Baromi nagy klasszikus. Hurkának ez tetszik, ezt már innen tudom. Igen, ez a Quiet Riot-tól a Come on, Feel the Noise című kiváló zeneszám, amiről egyébként sokan azt hiszik, hogy ez a Twisted Sister-nek a olyan, de nem. Nagyon hasonlít a kettő, de ez nem olyan. Illetve nem az, hogy nem olyan, hanem hogy nem az. Ez a Quiet Riot, és kurva jó. Sing it! ennek a zenének az egyik érdekessége, hogy én először akkor találkoztam ezzel, amikor a GTA Vice City-ben hallottam a kiváló V-Rock rádiót. Milyen meglepő, hát most beszálltam a meglepetéstől. Ez egy kurva jó játék, és abban volt egy kurva jó zene, és ez az egyik legjobb szám szerintem a világon. Ezek a dedósok folyton csak játszanak. Kapd be. A hülye játékokkal. Igen, neked is kéne játszani. Tudod, mivel kéne játszani? A Bulletstormban. Azt neked ajánlom. Szerintem nem, neked az konkrétan tetszenek. Szerintem az bírnád. Hát hogy időben is öreg vagyok értem. Ehhez, hogy játszok. Viszont motorozni, azt nem tudom ismered, de az például egy jó dolog. Arról még nem hallottam, az mi? Az ilyen buzi dolog? Nem, nem. Buzi szakállas? Nem mondanám. Hogyan veszünk autót, azt most nem fogjuk emlegetni. Nem, azt nem fogjuk, viszont mutatunk egy másik zenét. Igen. Ami kevésbé lesz jó, mint ez volt. Egyáltalán nem a GTA Vice City-ben találkoztam vele, úgyhogy ilyen szarok nincsenek. Nem, hát ez egy inkább... Mondjuk azt, hogy ez egy kvíz. Oké, legyen kvíz. Tudod, miről nem beszéltünk? Hogy nem kapnak rendszámot a robogók. Ja, igen. Úgyhogy még a kvíz előtt megbeszéljük ezt a nem kapnak rendszámot a robogót. Utána ez egy mostani hír. 2 éve húzódik a terv, hogy rendet tegyenek a legfeljebb 50 köbcentis segédmotorok állományában, ezt olvasom. De sok jármű értékéhez képest aránytalanul nagy kiadásokkal járna, ezért a minisztérium elvetette a tervet. Ilyenkor úgy gondolkozik az ember, hogy mindenki hülye ebben az országban. Hát ez egyébként azért baromság, ezt még én is látom, pedig nekem aztán semmi közöm nincs az egészhez. Mert ugye az állam határozza meg ezeknek a dolgoknak az árát. Tehát hogyha az állam azt mondja, hogy robogóra mostantól olcsó lesz a rendszám, hogy arányos legyen a jármű értékével. De nyilván azért vannak költségek, vannak gyártási költségek, adminisztrációs költségek, ezt nem tudja az állam. Oké, hogy vannak, de hogy nem annyi, mint amennyibe kerül. Nem kell bevállalnia, tehát valószínűleg nincsenek messze annyi költsége, mint amennyivel lehúzkodnak egy ilyen ügynél. Tehát nem tudom, egy rendszám, akkor mennyibe kerül, szerintem egy kilóra lehúznak ilyenkor így nagyságrendileg. Biztos, hogy van, azért költsége. Tehát ez biztos van, de szerintem egy 20-asból meg lehet oldani. Nem itt van a kutya elásva. Na. Most először is tisztázni kell a dolgot, és most megint egy kicsit járművekről lesz szó. Mi az a segédmotor kerékpár, mi az a robogó? Minden jármű, ami 50 köbcentis, egyszerűen mondom csak, most nem fogok ilyen jogszabály nyelven beszélni, minden jármű, ami 50 köbcentis, és 2 kereke van, esetleg 3, most a triciklit, meg azért kutyát nem érheti, maradjunk a 2 kerekű járműveknél. 2 kerekű belső égésű motorral hajtott jármű, ami az 50 köbcentit nem haladja meg, az segédmotoros kerékpárnak számít. Segédmotoros kerékpárhoz kell egy segédmotoros kerékpár jogosítvány, vagy pedig egy autó jogosítvány, B kategória, amivel ezt vezeted. A segédmotoros kerékpár megengedett legnagyobb sebessége 40 km/h, tervezési végsebessége 45 km/h, azaz a szakadékba lefele mehetsz vele 45-re. Ez azt jelenti, eddig ez tiszta szerintem, hogy mi az, hogy robogó, mi az, hogy segédmotor, tehát a Babetta is segédmotor, a Simpson is segédmotor, meg a robogó is segédmotor. A robogók azok ugye a legújabb típusú járművek ebben a kategóriában. A 80-as évek végén kezdtek el robogók terjedni, amikor ugye kinyílt a vasfüggöny, előtte nem voltak csak normális ilyen mopedek, meg egyéb segédmotorok, Simpson, Java, Komár, Babetta, ezek a szarok voltak, amiből még nagyon komoly állomány van, és ezek érdekesek is most a jogszabályi szempontokból. Meg hát aztán jöttek a robogók, amit ugye használt konténeres témában hoztak be, és természetesen egy idő után lehetett újonnan kapni, és most is lehet újonnan robogót kapni 50 köbcentist. A probléma az, hogy baromi nagy állomány van ezekből a járművekből, még a régmúltból egyrészt, és Magyarországon ezeknek soha nem voltak rendes dokumentumai. Tehát ezt megvetted egy adásvételi szerződéssel, vagy egy számlával a Keravil-tól, és kész. Nem volt hozzá forgalmi engedély, úgy, mint egy autóhoz. És ez egy rohadt nagy probléma. És nem volt hozzá rendszám se. Ugye a rendszám és a forgalmi engedély, ezek együtt járnak nyilván. Autókhoz ma már jó ideje van törzskönyv is, ami egy szintén egy ilyen biztonsági tényező. Ez bizonyítja azt, hogy a jármű a tiéd, tehát ha mondjuk az autódat ellopják, és te benne tartod a forgalmi engedélyt, mert ott szereted tartani, vagy szimplán hülye vagy, akkor ugye az ellopott autó forgalmi engedélye, már a te aláírásodat odahamisítva, már el is adom ott a forgalmi kész, de ha van egy törzskönyv, amit te nem tartasz az autóban, de még ha az autóban tartod, és akkor se tudnak vele semmit csinálni, akkor már probléma van, mert egy központi nyilvántartás szerint is te vagy a tulajdonos, és azt a törzskönyvvel tudod igazolni, amit ugye normális esetben otthon tartunk. és nem lesz ott az autóban, és ezért nem tudják elvinni. Most, hogy miért mondtam azt, hogy az autóban ott van a törzskönyved is, akkor nem tudják ellopni, azt nem tudom. A központi adatbázist emlegettél. A központi adatbázis az van, de mindegy, lehet, hogy hülyeséget mondtam, ezen gondolkozzatok nyugodtan, agyilag, hogy ez hogy jön ki, de az a lényeg, hogy a törzskönyvet nem kell az autóban, és nem szabad az autóban tartani, otthon kell tartani, és ezáltal az autót ellopják forgalmi engedéllyel, akkor nem tudnak vele semmit csinálni, illetve tudnak vele csinálni, de macerra hamisítani kell forgalmi engedélyt, más névre, stb. Tehát ez egy biztonsági törzskönyvet. Törzskönyvet nem tudnak hamisítani. Jaj, oké. Törzskönyvet, ilyen forgalmit, azt tudnak, mert az papír alakú, a törzskönyv az egy plasztik kártya, azt sokkal nehezebb hamisítani. Ez a lényege a dolognak. Na most, nekem például egy csomószor kint szoktam hagyni nyitott a motoromat, ugye megállok valahol, én például nem szarakodok, hogy leláncolok meg ilyenek, és mindenki kérdezi ismeres, hogy de nem félsz, hogy ellopják? De nem tudják ellopni, mert forgalmi engedély nálam van, az ugye nincs a motoron, semmiképpen se. A törzskönyv nálam van, ha ellopják, akkor neki hamisítani kell egy forgalmi engedélyt, meg egy törzskönyvet, hogy el tudja adni, ami macerás. És nekem nincsenek olyan nagyértékű motorjaim, hogy megérje vele szarakodni. Ezért nem kell félnem, hogy ellopják. Én autóba is ezt javaslom, hogy nem kell olyat venni, amit el fognak lopni potenciálisan. Na most, egy robogónál viszont semmit nincsen. Megvetted, van egy adásvételid a Pistától, én ellopom a te motorodat, vagy robogódat, eladom a Józsinak, és amikor te nekiállsz hisztizni, hogy én elloptam a te robogódat, és elloptam a Józsinak, akkor azt mondom, hogy figyelj, én meg az Zolitól vettem itt a papír, és nem tudsz semmit csinálni. Nem fogod tudni bizonyítani, vagy csak nagyon nehezen, hogy ez a tied volt. Ez a lényeg az egésznek. A sok hülye ökörállat, barom, aki ugye robogós, a biciklis köcsögök mellett meg vannak a robogós köcsögök is, és az arány majdnem ugyanaz egyébként, majdnem ugyanannyi van. Ez nem csak a bicikliseket fikázom, én minden hülyét fikázok, és nagyon sok hülye van sajnos. A robogós köcsög nem akar rendszámot a motorjára, ennyi esze van, vagy a robogójára, nem akar rendszámot. Nem akar. Ők örülnek, hogy nem kell rendszám. És megmondom, hogy miért nem akar. Azért, mert így át tud menni a piroson, így tud menni a rendben, tud szabálytalankodni, és nem nincs semmi, mit föl tud írni a rendőr, és ami alapján el tudják kapni. Ráadásul nincsen műszaki vizsga. Ez baromi jó, mert az költség. A műszaki vizsgára el kell vinni az autót, meg a motort, ki kell fizetni. De miért van műszaki vizsga? Mert az emberek seg hülyék, és mászkálnak fék nélkül, meg életveszélyes autókkal, és ebből komoly bajok lennének. Ezért van műszaki vizsga. A robogóra nincsen műszaki vizsga. Megveszed a robogót, a tulajdonos meghirdeti, hogy az a robogó 2003-as, valójában az a robogó 1991-es, de te nem, nincs típus ismereted, megveszed 2003-asként, abban a robogóban a büdös életben nem cserétek egy fékbetétet, amióta létezik, pedig behozták már nem tudom hány év az országba, műszakilag egy szarsz, majd széteszik, esik, de te megveszed, mert te olcsó robogót akarsz, és akkor lehet, hogy még van rajta fék két hétig, de utána majd nem lesz. És akkor aki igazán hülye, az jár fék nélkül, mert nem baj. És amikor lelépedi a kisgyerek 3 évesen, és nincs fék, nem tud megállni, akkor majd megy a sírás, hogy miért nem tudtam megállni. Mert nincs műszaki hatóság, ami ellenőrzi. Ha egy autó nagyon fos állapotban van, és az kiszúrja a rendőr, vagy nincs műszakija, akkor elkapja azt az autót, utána megy, és megoldja, hogy a forgalomban elvessen részt, mondjuk elveszi a forgalmit, vagy a rendszámot. A robogónál nincsen ilyen. Nincs semmi műszaki hatóság, semmi ellenőrzés, a robogót vezető személynek, vagy a segédmotort vezető személynek semmilyen kötelezettsége nincs arra, hogy ezt a járművet műszakilag megfelelő állapotban tartsa. És ez komoly probléma, mivel az emberek nagyjából elmebetegek. Ráadásul a robogók, azok nem 40-nel tudnak menni, hanem kiveszik a folytást, és akkor tud menni 80-nal. És lehet, hogy 80-nal száguldozik az elmebeteg, mert ugye nincs rendszáma, de ő mindent megtehet, azt hiszi. 80-nal száguldozik az elmebeteg, cikázik az autók között meg mindenhol, meg a járdán, meg mindenhol, úgy, hogy még csak egy rendszám sincs rajta, be se tudod azonosítani, ha valami gondot csinál, lelép, aztán kész. Neki megy az autódnak, fogja, nyílgáz, eltűnik, nem tudsz utána menni, és soha nem tudod meg, hogy kiment neki az autódnak is kiokozott kárt. Ezért szeretik a robogósok a rendszám nélküliséget. Viszont mivel se hülyék, nem értik, hogy a rendszám az a őket is védi. Méghozzá attól, hogy eltulajdonítsák a járművüket. Azért kellene rendszám és nyilvántartás, mert akkor ugyanaz a helyzet lenne, mint egy autónál. Ha ellopok egy rendszámos robogót, mi történik vele? Megyek vele, leszerelem a rendszámot, mert elloptam, megyek rendszám nélkül? Hát látja a rendszám, hogy nincs rajta rendszám, már jön utána, de elkap. Vagy rátesz egy másik 9 számot? Jó, honnan fog szerezni? Hát nem lehet, ez nem úgy megy. Hát lehet, hogy lelopja egy másik robogóról, de akkor azt a rendszámot körözik, akkor azt is kiszúrhatja a rendőr. Persze. Vagy megy a te saját rendszámoddal, de te bejelentetted, hogy ellopták, ezt kiszúrja a rendőr. Tehát ez mind rizikófaktor, ami miatt csökkenne az ilyen lopások száma. A robogókat olyan szinten lopják el, mint a szart, hogy nekem, amit legutóbb vettem robogót a robogóblog miatt, 20.000 forintért az ecsettel lefestett bilikék, veterán, amúgy gecironda, csónak alakú Honda, nem is tudom milyen típusú robogót, amit azért vettem meg, mert kurva ronda. Mert a Világ legrondább robogói című cikkemben írtam ezzel a robogóról, és találtam egy hirdetést, véletlenül megláttam, hogy ilyen van eladó, és ezért megvettem, mert mondom, ez rohadt ronda, ez nekem, mint robogó blogosnak, ez nagyon nagy poén lesz, mert ugye lelkismeretesen csináltam még ezt a szart is, hogy robogó blog, amúgy utálom a robogókat, mert én motorozok, nem robogózok nyilván, de ezért gondoltam, hogy ez nekem megéri ez a sztori, hogy tudja fújat mutatni az olvasóknak, és azt a robogómat is ellopták a mély garázsból, ami be van kamerázva, ahol amúgy a motoromhoz hozzá se nyúlnak. A sisak rajta van, rá van téve, és nem lopja el senki. De onnan ellopták, a 20.000 forintért, még egyszer mondom, 20.000 forintért vásárolt, amúgy főtengely szimeringes, ecsettel bilikékre mázolt, veterán, nagyon csúnya fos robogót ellopták. Nekem 3-4 robogómat lopták el életemben. Hát ez egy egészen fantasztikus dolog, azt egyébként tudni kell, hogy most ugyanis, mivel nincsen rendszám, gyakorlatilag egy robogót ellopni, annyi, mint egy biciklit ellopni. Pontosan, pontosan. Tehát, hogy ez így működik. Pontosan. Akinek ellopták meg a biciklét, az tudja, hogy ezek milyen arányban kerülnek meg. Hát nagyjából 0 és 0,1 század között van valahol. Hát valami ilyesmi. Tehát, hogy egy robogódat ellopják, azt úgy, hát baszhatodnak. Semmeddig nem tart után, tehát ellopom és eladom. Jövő héten eladom valahol. Esetleg átfényezem másmilyen, de még az se kell, mert fogom, elviszem Kazincbarcikára, és ott eladom, mert egy adásvételi kell hozzá. Egy hamis névvel ráadásul, ráírok egy kamu nevet, és eladom, kész, semmi más nincs. Eddig tart ellopni egy robogót. Most ez nem feltétlenül fáj azoknak, akik mondjuk babettával járnak faluba, részegen a kocsmába, meg haza, sisak nélkül, nekik ez nem fáj annyira, mert az ő szarjukat nem fogja senki ellopni. De amikor te mondjuk egy viszonylag normális ember vagy, nem szeretnél motorra vizsgázni, vagy azt mondod, hogy miért levizsgázol a motorra, azelőtt veszel egy robogót, és azzal kezdesz el közlekedni, hogy egyáltalán ez a dolog, ezt szereted-e, meg hogy van-e valami affinitásod hozzá, hogy nem fogsz fölbonulni az első kanyarba, begyakorlod egy kicsit, vagy csak egyszerűen az a praktikus, mert nem kell messze menni. És azért nem akarsz egy motort beindítani, és a robogóval az a sebesség neked bőven jó. A robogó az egy nagyon jó közlekedési eszköz lenne, ha normálisak lennének a robogósok. Ugyanúgy, mint hogy a bicikli is egy nagyon jó közlekedési eszköz lenne. Szóval ez esetben neked van pénzed, és beballagsz a Piaggio nevű céghez, és veszel mondjuk egy, nem is azt mondom, hogy milyen horror nagy robogót 700.000 forintért, és utána megdurrantják neked egy hét múlva, és a rendőrség így vonogatja a vállát, akkor azért már fáj, ugye? Akkor a 30.000 forintos rettenetes költséget, hogy legyen rajta rendszám, azért azt mondom, hogy kifizette volna az ember ilyenkor, mert itt a 30.000 forintos költségen múlik most minden. Én megértem, hogy a 20.000 forintot érő babettára nem akar az ember 30.000 forintot kifizetni, és nem akarja az állam kötelezni őket, mert ilyen rendes, hogy kifizessenek erre 30.000 forintot. Meg nagyon nagy probléma van azzal, hogy és ezen kicsit nekem röhögnöm kell, hogy nagyon nagy hányada a mai robogóknak, meg mai úgynevezett segédmotoroknak illegális, mert valójában nem 50 köbcentis, hanem behoztak kintről 125-ös motorokat, akár endurókat, akár robogókat, és simán papírok nélkül 50-esként megy, ha elkap a rendőr vele, akkor persze rábaszol, sőt, ha balesetet okozol, és kiderül, akkor nagyon rábaszol. Tudok már ilyen miatt egyébként börtönbüntetés is, aki még egy, én úgy tudom, hogy vétlen volt a srác, fellökték, kiszállt a buszmegállóba, ott elütött valakit, 125-ös robogóval, egy év börtön. Ez rendesen, lehet, hogy fogházat kapott, de letöltős volt. Az elég kemény. Igen, az elég kemény. Úgyhogy vétlen volt a balesetben, őt lökték fel. De hát ugye, jogosítvány nélkül vezetés, mert nem volt jogosítványa, okirathamisítás, közokirathamisítás, mert hamis volt biztosítás, az még egy közokirathamisítás, meg mit tudom én, ez meg lehet, hogy erre valami gondatlan járművezetés is volt, hiszen ne olyan járművet vezetsz, amit nem lehetne, meg elvileg nem vagy rá kvalifikált, és letöltős volt, én úgy tudom, hogy volt egy ilyen sztori, hogy ez igaz-e vagy nem, azt nem tudom. Szóval ezek kemény dolgok, de azt mondja az állam ma, hogy nagyon nagy hányat illegális, ezért ezeket nem lehetne forgalomba helyezni amúgy se, segédmotorként, viszont mivel származási papírjaik nincsenek rendesen számos motorként se, ezért inkább leszarjuk, nem foglalkozunk vele, most ezt mondják. Ami azért marha érdekes. Tehát ezt az ügyet rohadtul tisztába kellett volna tenni, és hát ugye azért kerül ez 30 ezer forintba, mert a rendszám, a forgalmengedély költsége, a műszaki átvizsgálás költsége. Mondok még egy meglepetést. Nem lehetne behozni ma se, a mai hatályos jogszabályok szerint, külföldről egy segédmotorkerékpárt csak úgy, hogy ezt behoztam, és az 50-es is eladom. Ha és nem. Semmilyen hatóság nem látta, azt el kéne vinni az NKH-ba, és ott bizony le kéne vizsgáztatni, kvázi van erre valami fajta ilyen forgalomhelyezési procedúra, ahol beütik a járműben, hogy 50 köbcentis, és jogosult segédmotorkerékpárként a közúti, magyar közúti forgalomban, és műszakilag megnéznék, hogy van-e fék, tehát ezt meg kéne csinálni, csak senki nem csinálja meg, és a hülye magyar állam nem mondja azt, hogy jó, hát akkor gyerekek, ezt megállítjuk. Mostantól minden jármű műszaki hatósághoz kötelező bemenni, 5000 forintba kerül, ott adunk rá valami matrica rendszámot, vagy akármi. Nem igaz, hogy nem lehetne megcsinálni, de inkább leszarják az egyszerűbb. Hát látod, leszarni egyébként általában egyszerűbb minden. És az a probléma, hogy ez az egész a te magántulajdonodat védeni. Hát egyebek között. És inkább leszarják. Legalább lenne önkéntes alap. Vagy önkéntes alapon meg lehet csináltatni. Mondjuk első körben, aztán utána egy idő mondjuk után lehet. Nagyon sokat nem érsz vele, mert ha azt mondom, hogy nekem van egy X-típusú robogóm, és van rajta egy rendszám önkéntes alapon, és ellopják, de a többiek rendszám nélkül mászkálnak, akkor nem lehet rájönni, a rendőr nem fogja tudni, hogy ez most miért van. Ez mondjuk igaz. Tehát ez egy probléma, vagy azt lehetne mondani, hogy bizonyos évjáraton túl, azt mondjuk, hogy mondjuk az évjáratot se tudja kiszúrni, de hát valamit kellene csinálni erre. Hát jó, csak rövid távon nem fogja tudni kiszúrni, de eltelik majd 10 év, és már egész máshogy fognak kinézni a robogók, mint ma, és akkor már a vak is látja majd. Nekem azért meglepő ez a hozzáállás, mert semmiben nem csinálnak ilyet. Hogy leszarják? Hogy leszarják ezt így, hanem azt csinálják, hogy jó, hozunk egy törvényt, mondjuk zárva lesznek a boltok vasárnap, és leszarjuk, hogy kibaszik rá. Vagy megcsináljuk azt, hogy eddig volt eredetiségi vizsgálat, mobil, csomóan beleölték a pénzüket, hogy csináltak mobil eredetiségi vizsgálat autókat, és egy rendeletre megszüntették. És mindenki rábaszott, aki belönte a milliókat, hogy csinál egy ilyet. Megsorolhatnám, egy csomó ilyen régen olyanok voltak, hogy hoztak egy rendeletet, ENSZ EGB 41.01-es, hipofogó zajszint előírásnak meg kell felelni minden Magyarországon forgalomba helyezett motorkerékpárnak. Mától. És képzeld, hogy volt egy rakat motor, amit behoztak, még nem helyezték forgalomba, és nem lehetett őket forgalomba helyezni, soha többet leszarták. Mert neked tanúsítványt kellett szerezni, nekem is volt egy ilyen ügyem egyébként, volt egy motorom, amire tanúsítványt kellett szerezni, és én hamisítottam egyet, ezt most már elmondhatom, mert már elévült, de ebből cikk volt a motorrevűben minden, hogy én ezt trükkösen oldottam meg. Mert röhely, de ezt hoznak egy olyan rendeletet, hogy holnaptól csak lila sisakba lehet motorozni, és akkor csak lila sisakban motorozhat, ezt simán megcsinálják, de egy ilyen dolgot, ami a magántulajdonodat védi, ezt nem hozzák meg. Tehát ez über röhely. Tehát nem csak a magántulajdonodat, hanem az idióta robogósokat gyakorlatilag kiírtaná a forgalomból, ugyanis az idióta robogós nem csinálhat meg akármit, mert lefényképezik. Ugyanúgy ez egy darabig javulna, de ugyanúgy idióta lenne mindenki, de mégis lenne esély, hogy azért mondjuk egy szemtanú lát valamit, megjegyzi a rendszámot, akkor be lehet azonosítani, hogy ki volt az a gyökér, aki ezt csinálta. Igen, hát erre gondolok. Ezzel nagyon távoli kapcsolatos hír, képzeld el, ezt nem hiszed el, Hollandiában vagy Belgiumban, nem akarok hülyeséget mondani, a terrorizmusra hivatkozva megszüntették azt a gyakorlatot, hogy bárki bármilyen papír nélkül vehet mobiltelefont, feltöltőset. Képzeld el, hogy a mai 2001. szeptember 11 után ez még létezik Európában, hogy bemész és veszel papírok nélkül, csak úgy, veszel egy mobiltelefont kártyával. És azon voltak kiakadva, hogy úristen, nem lehetett őket lehallgatni, mert buta telefont használtak. Hát nem bízták lehallgatni, mert az nagyon komoly, nagyon nagy ész kellett hozzá, hogy buta telefont fognak használni egyébként, és nem fognak bejelentkezni sehova, hogy én vagyok a buli és holnap robbantunk, ez az én telefonom. Ez nagy ész kellett. De az, hogy ilyen Európában még van, ugyanis Magyarországon, ha jól emlékszem, 1998 óta csak személyi okmányokkal tudsz venni telefonkártyát, feltöltőset is. Igen. Világ több országában is egyébként ez így van, de a hülye Európában ugye itt ezt most találták fel, hogy hát a terrorveszély miatt most akkor mostantól Abdul nem vehet csak úgy papírok nélkül telefont, bár hozzáteszem, hogy Abdul mit fog csinálni, használt kártyát fog venni, ami más nehén van. Ilyen egyszerű. Világos. De azért ugye ez a minimális dolog sincs meg, tehát ezeknek a hülyéknek ennyi veszélyérzetük se volt eddig. Pedig aztán a terrorizmus azért nem most kezdődött, mondjuk legalább lehetett volna eszmélni a Charlie Hebdo ügy óta, de hát azóta is eltelt több mint egy év. Már csak nem is 2001-ben kezdődött, tehát éppen lehetett volna eszmélni 20 évvel ezelőtt is, vagy 30 évvel ezelőtt is, csak hát nem eszméltek. Mindegy, ezzel most ne törődjünk. Kvíz, van egy kvízjátékunk. Van egy kvízjátékunk. Ki kell találnotok, hogy a következő kiváló zene nem egészen illik a stílusunkba, talán ezt nem lehet mondani, de attól még parom jó. Ezt ki énekli. Igen, úgyse jöttök rá. I must be dreaming, you're too good to be true. Who could imagine there be someone like you? So near perfection, it's hard to believe. All I've ever wanted, all I ever need. Emelje fel a kezét, aki tudta, hogy mi ez. Én már tudom. Te tudod mi? De te se tudtad. Dehogy tudtam. Illetve hát oda volt írva elém, de hát az életben nem jöttem volna rá. Tehát én mindenre gondoltam volna, csak erre nem. Na mi ez, amire én nem gondoltam ez volna? Ez Jackie Chan. Halálkomolyan Jackie Chan kornikát itt az előbb. Ez a szörnyű dal, amit hallottatok, ez Jackie Chan. És hát az a helyzet, hogy Jackie Chan egy baromi nagy popstar Hongkongban. Ezt rohadtul nem tudtam én se. De hát ugye megtaláltam ezt az információt. Jackie Chan egy popstar, és kapaszkodjon meg mindenki a kis bugyjába, több lemeze is megjelent. Pontosabban 20 lemeze jelent meg Jackie Channek. Így van. Ami egy egészen brutális szám, tehát 20 lemeze szerintem most senkinek nincs a világon, és különösen nem gondoltam volna ezt Jackie Chanről, akit aztán mindennek ismerek, csak pont énekesnek nem. És megnézem, hogy a Wikipedia írja egyáltalán, és írja, csak elsiklottunk, mert nem néztem Jackie Chan-t a Wikipédiában. Hát ki a francot érdekel? A 80-as években kezdett lemezeket készíteni, amelyekkel sikert aratott Hongkongban és Ázsiában. 1984 óta több mint 20 albumot adott ki. Énekelt kantoni, mandarin, japán, táj és angol nyelven. Gyakorta énekel betét dalokat filmjeihez is. Beszarás, tényleg, ez hihetetlen. Jackie Chan tud élni. Igen. Baromi rossz. 20 album. Az rettenetesen sok. Rettenetesen egyébként Jackie Chan korán kapcsolt, tehát 84-ben ő csodálatosan rájött, hogy Ázsia egy nagyon jó közönség, akiknek el lehet adni mindenféle szar. Nem szar, ez csak más kultúra. Ja, tényleg. Igen, persze. Jó, neki baromi rossz ízlésük van, tehát ez... Persze mondhatnánk ezt politikai korrekt módon, valahogy máshogy is, de hát most, ha itt a szar, akkor most mit mondjak? Hát szar az ízlésük, szegények, nem tehetnek róla. Lehet, hogy a pöcsük is kisebb, mint az európaiaknak. De hogy a testük kisebb, az egész biztos. Hát igen, a testhez meg arányos a pöcs. Egyébként meg ha a testük kisebb, és arányosan kisebb a pöcsük, akkor semmi baj, mert a nők is kisebbek. De hát nem kell azért lenézni a kezi sárgákat, mert kicsi a pöcsük. Hát tök mindegy, hogy mekkora pöcsük van, mert kisebbek ők is, érted? Igen, meg ez azért jó, mert egyébként így Ázsiában nagyon sokan élnek, de hogy ők nem annyira veszélyesek a minőinkre, mert hogy kicsi a pöcsük, és akkor nekünk meg nagyobb. Egyébként erről az is eszembe, amikor pikázzák a testépítőket, hogy kicsi pöcsük van, mert látnak egy képet, ugye nagy comb, kis cerka, de hát a hülyének nem jut eszébe, hogy nem a pöcse kicsi, hanem a combja nagy. De hát arra nem gondol, arra miért gondol? Hát szükségtelen lenne, hogy a... Nem is testépítőket akartam, hanem bodybuildereket. Bodybuildereket, igen. Tehát nem szükséges az, hogy az embernek a pöcse nagyobb legyen a combjával együtt, csak azért, hogy a amúgy rohadtul kisebbségérzéses fikázó idiótáknak megfeleljen. Ez nem szükséges, hiszen semmi értelme nem lenne, hogy a cerka nagyobb legyen azért, mert nagyobb a comb, mert az asszony hát rohadt mérges lenne szerintem. Hát lehet, hogy meglepődne. Hát meglepődne, meg mérges lenne, ugyanis azért nem szeretik a nők annyira a nagyon nagy cerkát. Azért azt nem. A kicsit se szeretik, de a nagyon nagyot se. Pedig a pornókban ez tök nem így néz ki. Lehet, hogy ez a baj. Lehet, hogy ezért nem nőbarátok a pornók. Ja, hogy azért, mert biztos bántsa őket a nagy cerka. Igen, hát. Igen, hát bántsa őket lányok. A nagy cerka, és akkor igen. Nem tudom. Na jó. Filmrovat. Kultfilmrovat, amit hanyagoltunk mostanában, nagy hiba volt. De most jövünk a Point Break-kel. Igen, ez nagyon fontos, és ugye gondolkoztam a múltkor, hogy mi legyen a filmrovatban, mert, és azért is nem volt filmrovat, mert nem jutott semmi eszembe, pedig ez elég kézenfekvő, a Point Break, vagyis Holdpont című film, aminek a főszereplő Keanu Reeves volt. Hát az eredetinek. Igen, igen, igen. Mi most megnéztük mind a kettőt, tehát az újat is, a remake-et, ami tavaly jelent meg, és nem tudom, hogy ki volt a főszereplője. A Point Break remake-jét rohadtul nem akartam menni, ez az, amikor tudod, hogy hallod, hogy ezt megcsinálják, és köpsz egyet. Ghostbusters jut eszembe. Hát igen, aminek hozzáteszem a Ghostbusters-nek a trélere, amit rohadtul leköpött mindenki, az szerintem nem volt olyan rossz. A szereplők nagyon rosszak, de ha a többit kiveszed, akkor az, ahogy a zenei téma bejön, meg minden, az igazából nem volt rossz, csak ugye a szereplők gátosak rohadtul. Tehát az, hogy nőkre kicserélni, az agyrém. Én eddig nem tudok eljutni mentálisan, hogy ezen túllépek, mert hogy a karakterekről szól egy film, és... Én úgy gondolkozom, hogy kameramunkás, minden szart nézek. Tehát az nem volt rossz, de amúgy ugye förtelem. Tehát szakmailag azt mondom, hogy nem volt rossz, de amúgy förtelem. Na most a Point Break remake, az hát nem is tudom, hogy most a remake-kel kezdjük, vagy ne a remake-kel, az ugye mindig arra gondolsz, hogy az eredetének a meggyalázása lesz a remake, és vannak olyan esetek, amikor azt mondod, hogy mi a francnak nem csinálták meg ezt Pistike kalandjai a hegyen címmel, és nem Point Break címmel, és nem azt mondani, hogy remake, hanem, mert igazából ez egy tök más film. Mert úgy nem lehetett volna eladni. Ez ennyire egyszerű. De úgy tök más, hogy ez nem pozitív, hogy tök más, ráadásul, tehát az, ha tök ugyanaz lenne, akkor is szar lenne, de így is tök szar, hogy más. Melyik volt az a film, amit mostanában mondtam, hogy remake, a Transporter? Igen. Arra is a Transporternek az újrafeldolgozása ráfanyagodtam, és arra azt mondom, hogyha ez nem Transporter remake lenne, és leszámítjuk a kissé gusztustalan főszereplőt, ami egyébként minden filmben már gusztustalan, tehát csak színésznek csak gusztustalan kis patkányképű gyökereket választanak be. Nekem rohadtul unszimpatikusak ezek az emberek, nem tudom miért. Tehát ha ettől elvonatkoztatunk, az még egy vállalható film lenne, csak nem Transporter film. Most ez a Point Break, ez igazából teljes mértékben nélkülözi annak a filmnek a filozófiáját, pár dolgot próbál átvenni belőle, de azt megszarul, és ami miatt egyáltalán én ezt megnéztem most otthon, az az, hogy valahogy szembe jött nekem az az információ, hogy ebben nagyon látványos jelenetek vannak, például volt olyan haverom, aki mesélt róla, és azt mondták, hogy nem nagyon van benne cégéi, de lehet, hogy ezt nem is mondták, csak utána olvastam. Lélegzeten állító jelenetek vannak felvéve ebben a filmben, nagyon szépen, ezért néztem meg. Tehát az elején a hegygerincen motoroznak, brutális látvány, de ezzel nagyjából mindent elmondtam, amit érdemes, viszont térjünk vissza, hogy mi az a Point Break egyáltalán, és miről szólt, és miért kultfilm ez. Nem tudom, hogy ez rögtön kultfilm volt egyébként annak idején. Hát ezt én sem tudom megmondani. Azt sem tudom, hogy moziban láttam-e, vagy VHS-en. Hát ez meg pláne jó kérdés. De nem egy nagy cucc. Nem egy nagy cucc az egész. De mégis talán azt így elmondhatom, hogy nagy hatással volt rám. És miért? Nem tudom, hogy ez neked így lejött-e most ennyi év távlatából, mert ez a film, ez próbál valami életfilozófiát mutatni. Tehát, ugye, a folytatás is próbál. Arról beszélünk itt, hogy van egy rendőr, egy fiatal nyomozó, FBI ügynök. Igen, az végül is, igen. Tök mindegy. Az végül is rendőr, mert... Nem nagyjából. Hát a rendőr az a FBI, az a szövetségi nyomozó iroda. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy ugye Amerikai Egyesült Államokban államok vannak, van állami rendőrség, meg van szövetségi rendőrség, amelynek a jogköre az felett áll az államinak, mert államhatárokon átnyúló hatásköre van. Így van. Biztos ismeritek az amerikai filmekből, hogy ő a bankrablót üldözik, de átmegy a másik államba, és akkor jaj, baj van, nem mehetünk utána. Na, az FBI ügynökökkel nincs ilyen gond, azok mehetnek akárhova. Sokan keverik a CIA-t az FBI-jal. De a CIA az más, az a Central Intelligence Agency, az... Ők kémkednek kifelé gyakorlatilag. Gyakorlatilag... De mondjuk lehet, hogy befelé is, nem tudom. Igen, de... alapvetően ők kifelé. Ez egy külügyi történet, igen. Tulajdonképpen. Külfölddel kapcsolatos ügyeket, és nemzetbiztonsági ügyeket. Igen. Intéznek, ez a lényeg. Nem vagyok benne biztos, hogy a nemzetbiztonsági ügyekhez nincsen köze az FBI-nak is, de mindegy. Nagyon nagy keveredés van, mert aztán még van ATF, meg a fasz se tudja hány. A francot érdekli ez a sokszor. Rengeteg. Tehát ez nem is a mi dolgunk. Csak az a lényeg, hogy az FBI az egy egy FBI-os nyomozó az nem a sarki rendőr azért. Hát. És a főszereplő Johnny Utah, akit az akkor fiatal Keanu Reeves alakít, nem sokkal a Bill és Ted kalandjai után. Nem emlékszem, az mi? Az, amikor két hülye gyerek, ilyen rockzene rajongó hülye gyerek utaznak az időben egy telefonfülkével. Úristen, erre még emlékszem. Egy kultuszfilm, meg kell nézned mind a két részt. Agyrém, agyrém. Még két rész. 30 évesen játszott Keanu Reeves abban a filmben hülye gyereket, ha jól emlékszem. Tizenvalahány évest. Mennyi idős most Keanu Reeves? Baszott öreg. Hát bazd meg, már majdnem 60, az létezik. Hát 50. Hát, hogy 50 az biztos, de mondjuk a Point Breakben ő 25 éveset játszott. Azóta eltelt 25 éven, mert ez 91-es film. Mindjárt mondom. Úgy mondom zárójelben. Hú, baszki. Tehát, hogy akkor már alulról veri a 60-at, hogyha 30 hát évesen játszott a 91 most előtt. Most 64-ben született Keanu Reeves. Hát akkor még csak 52. Az nem igen, olyan gáz. Igen, de hát én 73-ban születtem, tehát... Jó, hát de hát te is kurva öreg vagy, szóval nem is értem, hogy miről beszélünk. Nekem ilyen gyerekkori, nekem szimpatikus volt egyébként gyerekkoromban Keanu Reeves, tehát én nem tartottam ilyen nyálas buzinak, volt pár nyálas buzi szerepe, ha erre kicsit gondolunk. Kicsit ilyen nyálas feje van egyébként itt is. De hát ilyen fiatal, hülye gyerek feje van. Igen, igen. Sose felejtem el, volt egy Keanu Reeves kép, nem tudom ezt, hogy jött ide, lehet, hogy apám már alkoholista volt, akkor is meg volt kattam vagy ilag. Volt egy Keanu Reeves kép, amiben Keanu Reeves bőrgatyában és egy pólóban támaszkodik egy motornak. És nekem azt mondta apám, hogy én így fogok kinézni 30 éves koromban, valamiért ezt mondta. Nem tudom, ez hogy jutott eszébe. Kibaszottan nem hasonlott a Keanu Reeves-re egyébként. Nincs olyan nyálas fejed. Hát jó, de akkor nyálas fejem volt, meg akkor neki is nyálas feje volt, de neki azért ilyen, van egy kis ilyen indián beütés egyébként, ami beírulti születésű csávó, tehát eléggé kevert történet. Mindegy, ez egy érdekes dolog, nem tudom ez hogy jött, de ez így jött. Szerintem egyáltalán nem hasonlít. Hát lehet, hogy rá, akkor se. De jó, most ha azt veszed, hogy ugye én is rövid, sötét hajú, barna szemű ember voltam, akkor ilyen szempontból nyálas feje, akkor ilyen szempontból basszus is megtaláltam a képet. Nem a rövid barna hajtól, meg a barna szemtől leszel nyálas egyébként. Megtaláltam a képet. Meg kell szögezni. Igen. Hát most kicsit buzis az a póló, de egyébként ez akár te is. Nem, ez egy rendes fehér póló, mi buzis benne, bazdmeg. Hát olyan balfasz újja van nekem, az nem tetszik. Nem, semmi. Ez sima, rövid, újú póló, semmi. Mindegy. Semmi. De akár te is lehetnél éppen. Tehát figyelj, azért most nem akarok durvát mondani, de jobb, mint a Toldi Jancsi pólója, érted? Most miért bánt? Ha már erről van szó. Na mindegy. Beszarok, megtaláltam ezt a képet. Úgy néztél ki 30 évesen? Hát most figyelj, rövid hajú csávó, barna szemű, és van kis borostája neki, meg ennyi. És bőrcucban támaszkodik a motoron. Bőrgatyában meg fehér polva támaszkodik a motoron, a franc se tudja egyébként. Hát te is így néztél ki szerintem. Én ezt megadom neked. Na mindegy, fú, akkor jóképű voltam, ezzel fog menőzni. A csajoknak mindenkinek elmondom. 30 éves koromban úgy néztem ki, mint Keanu Reeves 30 éves korában. Igen, mert én megmondtam. Hivatkozott rám nyugodtan. Tudni fogja. Hát keresnek először is egy bankrabló bandát, akik az amerikai elnökök maszkját, tehát olyan maszkot viselnek, ami az amerikai elnökökre hajaz, Reagan, meg ilyenek, Ronald Reagan, többi elnök nem jut eszembe, és nem tud rájönni az FBI, hogy kik ezek, kirabolnak egy csomó bankot, aztán eltűnnek. Aztán jön a fiatal gyerek, és rájön arra, hogy ezek szörfösök, hogy miből jön rá, azt már nem tudom. Nem jön rá egyébként, hanem nem, a papasznak, partnere. A tárcsának. Tehát a tipikus dolog, hogy a öreg rendőr mellébe osztanak egy fiatalat, akit rögtön utál. De azért összehaverkodnak, és a papasznak van egy teóriája, amit elmond a gyereknek, a fiatal rendőrnek, aki Johnny Utahnak hívnak, és elmondja neki, hogy van egy ilyen teóriám, de mindenki kiröhög. Akkor Johnny Utah elkezd ezen gondolkozni, és valahogy rájön, hogy tényleg, és valami iszonyat tipikus filmes hülyeséggel elkezdenek nyomozni, hogy kitalálják, hogy találtak valami hajmintát, és abban nem tudom milyen szennyeződés volt, és akkor ő valahogy megtudja, hogy melyik strandokon milyen szennyeződés van, és akkor tudják, hogy most Latino Beach-re kell menni, most mondtam valamit, lehet, hogy nincs is ilyen, de mintha valami ilyen hangzású lenne, és akkor elkezdenek hajakat tépkedni az emberekről, hogy megtalálják, hogy melyiken van ennyi szennyeződés, és az a lényeg, hogy közben a srác ugye, mivel szörfösök, kitalálja, hogy beépül a szörfös bandába, és elkezd szörfözni, és rögtön talál egy csajt, aki tetszik neki, és majd a csaj megtanítja szörfözni, és a csajnak a haveri körével összejön, és akkor így beszippantja ez az egész szörfözés dolog. Azt mondják neki, nagy filozófiai duma van, hogy szörfözés megváltoztat, és nem tudom, mit mondanak egyébként, de valami ilyesmi. Szörfözés megváltoztat, és kész. Ha elkezdett csinálni, akkor megváltozik az egész életed, és ő ebbe belemegy, és tényleg ez történik. Nem csak a szörfözés, ezt egyébként nagyjából bármire rá lehet fogni, amit így életvitelszerűen művelsz, mint ahogy ő a szörfözést csinálja. A motorozás is például. Például. Vagy a bodybuilding. Ez teljesen igaz, igazából nem egy marha nagy... De ez nem bullshit. Ez nem bullshit, nem. Ez egy... És ugye én ezt néztem, ezt a filmet, és rohadtul tetszett az életmód, hogy ők tényleg egy ilyen közösség, ők benne vannak valami, van egy szenvedélyük. Nem csak vannak, mint a fasz, hanem van egy szenvedélyük, amit csinálnak nekem. Ez tetszett meg, meg ez fogott meg, és ugye volt egy kicsi szabadságérzés ebben az egészben, hogy tényleg ők megtetnek egy csomó dolgot, meg ennek élhetnek, és úgy alakítják az életüket, hogy ennek a szenvedélyüknek tudjanak élni. Ismerős ez valahonnan? Bemész az edzőterembe, de nincs időd edzeni, meg nincs időd kajálni, meg nincs időd semmire, de azért te jól akarsz kinézni, na ez a balfasz hozzáállás. Én szarul nézek ki, le is szarom, nem érdekel, semmilyen célom nincs, de az életemet úgy alakítottam, hogy tudjak edzeni mindig. Annyira úgy alakítottam, hogy van egy edzőterem is. Csak azért, hogy tudjál edzeni, nyilván. Hát gyakorlatilag sajnos azt kell mondjam, hogy majdnem, hogy igen, mert ezzel indult az egész. Mert akkor nem volt hova menni, ami normális hely volt, de mindegy. Tehát meg tudod tenni azt, hogy az életedet abba az irányba, meg, tehát nem muszáj kispolgárnak lenni, semmi baj azzal, ha valaki kispolgár, de ha neked van valami szenvedélyed, akkor meg tudod tenni, hogy az életedet úgy alakítod, hogy ennek a szenvedélyének meg tudj felelni. Ha téged a sport érdekel, és te szeretnél 3 óránként tenni, de olyan munkahelyed van, ahol nem lehet enni egyáltalán, és úgy gondolod, hogy ez nem egészséges, akkor kell keresni egy olyat, ahol tudsz enni 3 óránként az életedet, oda tudod alakítani a szenvedélyedet, és az kell is, mert muszáj úgy élnünk, hogy valaminek éljünk. Na ezek az emberek a szörfözésnek éltek, meg persze hát akkor én még naivan nem fogtam, hogy ott nagy drogos bulik voltak, meg minden, de nyilván az volt. De ezt nem mutatták a filmben. Nem, de hát ugye... Hát tudjuk, hogy így megy a valóságban. Igen, összerakjuk. A szörfösök meg mindenkit füveznek, mint az állat. Persze. Tehát azok füvet is szarnak szerintem, mert lehet, hogy az ma, hogy fogja, elmegy szarni, megvárja, amíg kiszárad, aztán elszívja, és meg se kell venni. Lehet, hogy ez így van, nem tudom. És az egész filmnek a nem csak ez a kis mondani valója, hanem a stílusa, a hangulata baromi jó. Baromi jók a karakterek, szimpatikusak a karakterek, jó a szinkron, jók a hangok hozzá. Sose bírtam, hogy Patrick Swayze-t, egy ilyen táncoló nyálmajom volt. Eddig a filmig nem bírtam. És ebben a filmben az Patrick Swayze, aki Bodit játsza, aki ugye a fő nagy szörfös sztár itt ebben a szubkultúrában, baromi jó karakter volt, nekem nagyon szimpatikus volt. De Keanu Reeves is a kis nyálas fejével, ahogy ide beilleszkedett, egy kis vagány, fiatal, hülye gyerek, nekem szimpatikus volt. Ha ma ilyen filmek lennének, és ilyen emberek lennének a példaképek, akkor azt mondom, hogy jó. Tehát ma nem ilyenek vannak. És végül, ami a filmben a, hát nem is dráma rész, nem jól fogalmazok ezzel, de a filmben az egyik ilyen fő vívódása a főszereplőnek, amihez hasonlót egyébként több filmben is láttunk, hogy ezek a barátai lesznek, ez a társaság. De rá kell jönni, hogy ők a bankrablók. És akkor most mit csináljak? Ezek a barátaim, eláruljam őket? Vagy hagyjam a francba? Na, ezt melyik filmben láttad egyébként? Hűha, most nem tudom, hogy mire gondolsz. Halálfos iramban. Egy az egyben koppintása ennek a történetnek. Jó, úgy magunk között szólva, én arra a filmre egyáltalán nem emlékszem. Jó, hát az kurva szar is, úgyhogy nem baj, nem hát, hogy én azt nem néztem újra soha, egyszer láttam valamikor 1000 éve az első kettőt. Mind a kettőt egyszer. Mondok mást, a Charlie Sheennek volt egy filmje, a Fixing the Shadow, ami ugyanaz a sztori, mint a Stone Cold, amiről már ugye beszéltünk. Ja, az volt az a motoros? Igen, beépül az ügynök. Beépül az ügynök a társaságba, csak a Stone Coldban nem volt meg ez az elem, hogy a Brian Bosworth által alakított John Stone, ő nem lett a barátjuk, valójában ő beépült közéjük, és együtt bizniszeltek, de őt nem lett barát velük. Viszont a Charlie Sheen féle filmben, mi a franc volt a címe, nem emlékszel? Nem emlékszem rá, hogy mi volt magyarul, de igazából mindegy is. A alapvető különbség volt a kettő film között, ugyanis a Stone Cold az konkrétan egy akciófilm volt, tehát egy nagyon klasszikus akciófilm, ahol nem nagyon variáltak a sztorival. A Charlie Sheen filmje sokkal inkább egy karakterdráma volt, ha úgy tetszik, ami igen, az ő személyes történetéről szólt, ugye az elején nyomi volt, meg verték, meg ilyesmi, aztán ilyen izélet. Egyébként az, tudod, hogy ez egy valós történet. Beyond the Law címen is ment, a Pokol Angyala, azt a micsoda eredeti cím. Pokol Angyala 1993 független filmdráma. Hú, nagyon komoly. Tehát ebbe, ez tényleg kvázi dráma volt, és ebben a filmben nekem azt tetszett, egyébként egy szar film, de érdemes megnézni. Nem olyan szar, zsimán nézhető. Ami, hogy Charlie Sheen bekerül ebbe, és az a motoros banda ott a bűnözés, hogy megy, ez egy őrület, és ő belekattan ebbe. Tehát ő annyira belemegy ebbe, hogy meg is kattan teljesen, és az az őrület, ahogy hogy eluralkodik rajta, hogy a végén már olyan dolgokat csinál, hogy ő se ismer magára. Aztán ott is az lesz, hogy az egy ilyen belső konfliktus lesz neki, hogy ő azért mégis rá kell, hogy jöjjön, hogy egy rendőr. Annyira be kell épülnie, hogy ne nyílják ki, hogy hitelesnek kell lenni, mint beépült, ezért összever egy-két rendőrt, meg egy kis lövöldözés, meg ilyenek, tehát nagyon durván belemegy, de ugye ez a Stone Coldban ilyen gagyi erőpróbákkal van csak megoldva, de ott nincsen ez a fajta drámai rész, ami persze nem baj, és az a rész, amikor neki dönteni kell, az egy hangsúlyos rész, mert tulajdonképpen ezzel együtt, hogy rohadt bűnözők a barátai lesznek. Igen. De a Point Breakben nehezebb helyzetben van szerintem Johnny Utah, mert szerintem jobban a barátai lesznek abban, mint a Pokol Angyalában, mert a Pokol Angyalában azért ott geciznek egy csomó emberrel, meg minden. És itt csak annyit lát a Johnny Utah, hogy jó, ezek bankrablók, de igazából kicsit durogtatnak, nem ártanak senkinek, csak ott is az lesz a baj, és az billenti át Johnny Utahot, hogy elszabadul a pokolott az egyik bankrablásnál, tehát az lesz egy komolyabb lövöldözés. Hát meg már előtte igazából, tehát őt ott kőkeményen beszopatják, ugyanis ott az van, hogy velük együtt kell kirabolnia egy bankot, igen, de igen. Úgy, hogy neki nem adnak de maszkot. Ott már nem tudod, hogy ők már tudják-e, hogy ő ügynök. Tudják. Vagy valószínűleg ott már tudják, hogy ügynök, tehát ott már szivatják. Nem. Tehát ott már az is egy konfliktus forrás, hogy kiderül. Igen. Ott már minden tudsz, ott már zsarolják a nőjével. Ja, ott már zsarolják a nőjét, igazad van. Meg közben hajlamos vagyok, én régen láttam ezt, mint és hajlamos vagyok más filmekkel keverni, mert filmekben még van egy olyan is, hogy tudja már mind a kettő, de nem mondják ki. Igen, és igen. Úgy csinálnak, mintha mégse. De én nem tudom, hogy ebben ilyen volt-e, de tehát ott az a durva, hogy ott kiderül ez az egész játék, és tényleg elszabadulnak ott a dolgok. Mert a pont, hogy fordítva derül ki ez a dolog, ugyanis a bankrablók jönnek rá, hogy ő egy zsaru, aki üldözi őket. Igen, és miből jönnek rá, nem emlékszel? Illetve hát abból, hogy egyszer majdnem elkapja őket. És konkrétan van egy verekedés, meg egy üldözés, ilyesmi. Igen, igen, és akkor egymásra néznek. Igen, de ugye a bankrablón rajta van a maszk, ő nem ismeri fel. Igen. De nyilván ő meg megismerik, nem hülyék. A Utah csinál úgy, mintha nem még először. Nem, ő nem csinál úgy. Ő az elején tényleg azt hiszi, hogy ezek nem azok. Ő azt hiszi, hogy rendesen összehaverkodtak. Igen, de amikor a maszk rajta van és ránéz, akkor már rájön, nem? Nem. Szerintem nem. És csak utána zsarolják be. Már nem emlékszem. De az a lényeg, hogy itt utána van, azért... van egy olyan, az üldözés után van egy olyan jelenet, hogy a bankrablók megbeszélik, hogy rájöttek, hogy ez zsaru, és hogy szivatja őket, vagy hogy beépül közéjük, vagy mit tudom én, és akkor elviszik gépből kiugrani, ejtőernyőzni. Jaj, az ejtőernyős rész. És akkor ott szivatják azzal, hogy rosszul hajtogatták össze neki a hizét, azt nem egészen értettem, hogy ott most a főszereplő, a Keanu Reeves, ez tudja, hogy mi van, vagy nem tudja, hogy mi van, szerintem ott nem tudta, hogy mi van. Szerintem ő akkor jött rá, amikor leértek a földre, és utána megzsarolták a nővével. És utána mentek bankot rabolni. Igen. Ez volt a sztori egyébként. Ezt véletlenül nemrég láttam, nem véletlenül direkt nyilván. Úgyhogy erre de az a lényeg, hogy ott még ezzel együtt, hogy szivatják, ő szerintem úgy emlékszem, hogy szorosabb barátságba került velük, amikor ez a dolog kiderült. Tehát ő valahol hitte, hogy nem ők a bankrablók, ő elhitte, hogy nem lehetnek ők, mert ők a haverok. Hát először ő lekapcsolt egy másik bandát. Igen, igen, igen. Hát azt hitte, hogy ők azok. Igen, sőt, azt is mondanám, hogy próbált másokat lekapcsolni, kétségbe esetten próbált keresni más valakit, hogy nem lehetnek ezek, és ő nagyon ráment, hogy tuti, hogy nem ők azok, de rá kellett jönnie, hogy ők azok. És akkor ugye itt történik meg az, csak neki mondjuk ebbe segítsége volt, hogy azért ott már tényleg meredek volt a helyzet, meg minden, hogy elárult-e őket, vagy ne árult-e őket, vagy ott már azért egy késztény elé volt állítva, de még mindig volt benne valami, főleg a végén. Hát a végén ugye elengedte a csávót, hogy menjen és ölje meg magát gyakorlatilag. Hát igen, hát most ezt lelőttük. Hát lelőttük a 25 éves filmet, úristen. De gyakorlatilag ott ő választhatta volna azt, hogy beviszi, aztán rohadjon meg a börtönbe, és ne csinálja meg a csámó az álmát, hogy a nagy 50 éves hullámra felmegy szörfözni, de ő inkább elengedte. Igen. Na mindegy, tehát ez egy ilyen dolog volt. De szerintem nem azért volt, mert igazán ők olyan nagyon jóban lettek volna, szerintem neki eldurrant az agya csúnyán, amikor a nőjével megzsarolta. Persze. De megértette, mert hogy ő is szörfözik. Sőt, szörfözött utána folyamatosan. Megértett valamit, hogy ezek, hogy ők miért csinálják ezt az egészet, mert ebben a filmben egyébként a banda azért rabolt bankot, nem akartak ők igazából bántani senkit. Nem is bántottak senkit egyébként. Egyszerűen ők ezt az életet akarták élni. Mert hogy szörfözni akartak mindenhol. Igen, igen. És hogy ezért raboltak. Pénzt keresték azt a boldogságot, amikor ők siklanak a hullámon. És ennyi. Ezt keresték, és nem volt más mód arra, mint hogy egyszerűen bankot raboljanak. Végig rabolják a bankokat, eltűnjenek egy évre, amíg elköltik azt a pénzt máshol, és máshol szörföznek, és kész. Ennyit csináltak, és nem gondolták ezt az egészet tovább. Nem voltak ők olyan nagyon rosszak, csak hát ugye addig jár a korsó a kútra. Tehát nem úgy működik, hogy én ártalmatlanul bankot rabolok, nem akarok senkit bántani, aztán úgyse lesz baj, de hát ugye mindig lesz. Lett is. De azt már tényleg nem mondjuk el. És hát erről szólt a Point Break, és valahol nem tudom mennyire volt ez hiteles, de el tudom képzelni, hogy eléggé beleláttál ebbe a szubkultúrába, meg ebbe az életérzésbe, és engem ez rohadtul megfogott ez a dolog akkor. És akkor az ember elkezd ábrándozni, hogy hú, de jó lenne olyan helyen lakni, ahol tényleg tengerpart, meg mindenki tengerparton akar lakni egyébként. Rohadtul semmi jól nincs abban a tengerparton laksz a sterálom. De jó lenne egy szigeten nyaralni, egy strandon, a homokba, homokos strand, Balatonra is csinálnak homokos strandot. Homokos strand kurva szar, rohadt meleg homokba, ott égeti a lábad, ott belemegy mindenbe, egy szar egyébként. Nem azért van homokos strandas szigeteken, mert lehomokozták, mert az jó, hanem mert az olyan, kész. Hát igen, de hogy ezért jó, mert az olyan. Nyilván hát a követ, de nem jó. Épp azt mondom, hogy szar. De nem, jó az. Az, nem, az szar. Jó, egyébként viszonylag szar, de hát akkor is jó az érted, mert akkor ott én vagy, és akkor az egy élmény. Kérem, azt csinálom, hogy kijárok egy homokos strandra, és ott napozok, meg fürdök a tengerben, én öngyilkos lennék. Én a napozásnak a gondolatától öngyilkos vagyok egyébként, minden alkalommal. De egy hüves strand, mint a Balatonon, sokkal jobb, ha már napozni kell, és öngyilkos akarsz lenni, később leszel öngyilkos a hüves strandon. Mert a homok az szar. Tény, hogy a kavicsos strand, az valószínűleg még rosszabb, meg a sziklás strand. Minden bizonnyal. Na mindegy, ezt strandológiailag azért nem vagyok túl képzett, de itt jön ugye a meglepetés a remake. Ez miért meglepetés? Szerintem nem meglepetés. Hát nem számítottunk rá. Szar. Nem számítottunk rá, hát én számítok rá, hogy minden remake szar. Nem, nem, arra nem számítottál, hogy lesz. Hogy lesz. Hát azért hörögtéte is, hogy bazd meg, miért kell ez. Jó, mondjuk az benne van, hogy a Point Break azért jó, hogy kult film lett, de hogy azért az nem egy akkora film, amit érdemes lenne remake-elni, vagy legalábbis így ránézésre, igazából érzem. Igazából azt el is akartam mondani, jó, hogy felhoztad, hogy a Point Break az úgy kult film, hogy annyira nem nagy szám. Nem, nem annyira nem nagy szám. Tehát nem kell egy ilyen világ legjobb, nem tudom milyen filmére, egy hót, viszonylag egyszerű sztori, akciófilmnek se olyan nagy, tényleg rohadt jó a hangulata. 90-es években el tudom képzelni, ez nagyobbat ütött, mint most, tehát most egy ilyen film nem ütne sem ekkorát, meg se néznék. Nem nagyon. Hát, van egy-kettő ilyen ártalmatlan film egyébként, Tengervadjai talán, meg ilyenek. Sejtem, hogy mire gondolsz. Tök jó film, tök jó film. Kutya meg nem néz, szerintem tök jó film. Én azt hiszem, hogy megnéztem, pont azért, mert mondtad, hogy az neked úgy viszonylag tetszett. Az végre valami. Az, amikor kihoznak valami aranyat szállító hajót. Igen, és akkor van benne valami konfliktus, hogy valami gengszterek akarják, de nem egy ilyen féreg film, tehát egy ilyen rosszak, rosszak benne, a jók, jók. Tehát nem, egy, nem ez a mai gusztustalan stílusú valami, egy nem annyira pörgős, szépen megcsinált, jó hangulata, tehát, de ma egy ilyen film már halott ügy. Hát a fasz tudja. Nekem tetszik, de szerintem a kutya nem nézi meg. Ma már az kell, hogy idióta robotok üssék, vágják egymást, és baszkodják egymást bele a felhőkarcolóba, és dőljön össze New York megint. Ez kell nekik. Na, már senkit nem érdekel New York. Na mindegy, erről a remake-ről beszélünk, mert igen, engem néhány ponton felbaszta az agyamat. Azt tudni kell. Most ezt így mondjam is el, vagy? Hogy hát persze, nem volt nehéz. Na, egyébként, de mondd el persze. Nem volt nehéz. Egyrészt a Bodinak, ugyanis ugyanazok a nevek nagyjából. Hát gyakorlatilag ez egy remake, ez a sztori meg van újra csinálva, van. Csak ugye rátaposunk a gázra, más lehetőségek vannak, sokkal több pénz van, sokkal jobb a technika, ezért itt nem szörfösök vannak, hanem extrém sportolók, akik mindenféle extrém sportot csinálnak, és gyakorlatilag arra megy ki az egész, hogy van egy, nem tudom, hogy hívják, egy 8 próba, vagy igen, 8 próba van, amit teljesíteni akarnak, és ez a banda, ez szintén bankot rabol, és itt jön a csavar, de azért rabolnak bankot, hogy szétszórják a szegények között, mint a Robin Hood, és nem az extrém sportjukat finanszírozzák belőle, mert az extrém sportot nekik finanszírozza egy milliárdos. Így van. És ezen a ponton azt mondom, hogy ez mégis mi a fasz? Tehát ez egy baromság, nettó baromság, amit elmondtam. Tehát ez egy hülye forgatókönyv, hülye sztori, agyrém. Tehát téged finanszíroz egy milliárdos és extrém sportról vagy, és elmebeteg dolgokat akarsz csinálni. Szörfözni a legnagyobb hullámokon, leugrani a hegytetőről, meg ilyenek, még pont azzal foglalkozol, hogy még bankot rabolj, és osztogasd a szegényeknek. Tehát... Jó, egyébként meg lehetne ezt csinálni, csak hogy ezt szerintem nem csinálták meg. Ki az a hülye, aki ilyet csinálna? Most azt tudni kell, hogy az ember élete az olyan, hogy nincs is rá időt, hogy ilyeneken agyalj. Nincs hát, de most a filmekben tényleg már jó, ez de ez egy, tehát ez buta. Ez a történetszál, ez buta. Semmi értelme nincsen. És ugye a főszereplőnk az szintén Johnny Utah, de Johnny Utah az már nem egy szimpla FBI ügynök. Nem egy szimpla egyetemi focista, akiből egy FBI ügynök lesz, és mint egyetemi focista bevágódik a szörfösöknél, mert ismert egyetemi focista, mint egyébként Brian Bosworth volt valamikor, mielőtt nagyon szar filmszínész lett az egyetlen egy filmjét kivéve, amiben nem jó színész, de a film jó, és ki nem szarja le, hogy jó színésze vagy nem. Szóval Johnny Utah eredetileg egy focista, aki híres lett az egyetemi bajnokság miatt, de sérülés miatt vissza kellett lépnie. Amit Keanu Reeves. Keanu Reeves, Johnny Utah. Az eredetiben. Aki aztán bebukta a sportolói karrierét, de azért ismerték egy báran, és ezért be tudott vágodni a szörfösökhöz. Pont volt egy olyan jelenet, amikor ugye fociztak, és akkor ő ott ász volt. És egyébként ezért Keanu Reeves eljárt foci edzésekre, hogy megtanulja, hogy hogyan kell abban a pár perces jelenetben. Sőt, meséltél, vagyis hát nem meséltél, mutattál nekem egy érdekességet arról, hogy Keanu Reeves hogyan tud lőni. Konkrétan ennek a filmnek a nyitó jelenete az, amikor Keanu Reeves szétlő egy csomó bábut, ugye FBI-os kiképzésről beszélünk, és az a helyzet, hogy ő ezt tényleg megcsinálta. Hát ő tényleg brutálisan jól tud lőni. Egy ilyen gyakorló pályán. Találtunk valamit, talán valami videótól Keanu Reeves gyakorol, hogy akkor is tudott ennyire lőni, azt nem tudom. Hát valószínűleg. Hogy most már tud, az biztos. Ő rendszeresen jár kilőtére gyakorolni. És ugye ezeket a ilyen akciójellegű történeteket, amik egy instruktor húzogat ide-oda, és neked marha gyorsan reagálva lövöldözni kell, azt ő tényleg jó nyomja, tehát az nem gyerekjáték. Igen, hát erre gondoltam. Erre gondoltam, hogy Keanu Reeves nem buzi. Feje egy kicsit nyálas, de nem buzi. Most már gáz a feje ezzel a ronda szakállal, egyébként ezt nem tudom miért erőlteti. Buzi szakáll. Csöves szakállad, de mindegy. Buzi szakáll. Hát ez még nem is az, hogy egy ilyen elvadult ilyen szőrpamacsok vannak rajta, ezt nem tudom neki miért kell, de most már elvezettem a fonalat, hogy hát a csöves szexuális, erre gondoltam. Annyira jól elkezdtem ezt mondani, annyira beleéltem magam ebbe a dologba, hogy átadja mit nektek. Oké, okay, szóval régi Johnny Utah focizott, tönkrement a térde, baszhatta a profi karriert. Igen. Na és az új Johnny Utah, az már nem amerikai focista, hanem YouTube sztár, bazd meg. Ez már YouTube sztár. Legalább háromszor vergődik a YouTube-ra, és jön a YouTube-bal a filmnek abban a részében, amin még nem aludtam el. És a film azzal kezdődik, hogy a Johnny Utah fiatal YouTube sztár hegygerincen motorozik a haverjával. Eszméletlen a hegygerinc. Egyébként brutális a felvétel, és ezek igazi felvételek. Motocross bajnokokkal vették fel. Nagyon szép felvételek vannak tényleg. Bár persze, hogy ne unatkozzunk, van ebben is hollywoodi agyrém, mert átugranak egy a hegygerincről egy gyakorlatilag egy ilyen lapos hegycsúcsa, vagy nem tudom ezt minek mondjam. Hát egy ilyen különálló valami. Mint egy ilyen oszlop, aminek van egy teteje, és ugye átugratod a motorral, mert ott pont van egy ilyen ugratónak kialakított rész. Ilyenkor tettem fel a kérdést, amikor ott átugrik, akkor rögtön megkérdeztem így hangosan, hogy na mondj, gyökér, most hogy fogsz visszaugrani? Elviszik őket ilyenkor onnan szerintem helikopterrel. Tehát mondjuk volt egyébként helikopter, aki kísérte őket, és akkor mondta a haverjának, hogy te is gyere, ugorj át, mert egyébként ilyen dolgokat csinálnak az elmebetegek, hogy 800 méter magasan ilyen süvegcukor hegy csúcsokra ugrálnak rá, a haverja le is esik a faszba és meghal. Tehát így kezdődik a film. Így van. És akkor ezután lesz egy FBI ügynök, és innen már nagyjából látjuk, hogy ez a színész, ez egy roppant gusztustalan, egy féreg egyébként. Engem rohadtul irritált. Tehát ez egy igazi ilyen köcsökfejű buzi. Nagyon jó a szinkron, mert egy igazi köcsökfejű buzi hangot sikerült hozzátalálni. Aki lehet egyébként, mint szinkron színész civilben nem köcsökfejű buzi, de itt most tökéletesen jó színészként hozta a köcsökfejű buzit. Egyébként véletlenül eredeti nyelven néztem meg, mert azt sikerült letöltenem, úgyhogy az már úgy maradt. Na, hát, mindegy. Hát most mit mondjak róla, nem tudom, tehát olyan volt. Hát így egyben volt az egész. Na. Gusztustalan volt a hangja legalább? Nem, különösebben normális hangja. Nem mondom, ez nagyon. Most... Jó, de hát általában a szinkron az jobb, mint az eredeti. Tehát azt Magyarországon meg tudják csinálni. Ez legalábbis sikerült. És természetesen ma már FBI ügynök nem lehet tetoválás nélkül. Tehát a kötelező menő tetoválások azok most már rajta vannak a csávon. Úgy néz ki, mint hogyha egy ilyen nagy, óriás galamb vagy egerész őv telibe lefosta volna egy a vállát keresztbe. Ilyen olyan non-figuratív, fosásszerű foltok vannak a mellkasán, meg egyébként az egész ilyen hányás, de már az ujjai végéig ki van tetoválva. Ez a mai trendi, a mai buzi gyerekeknek csinálunk egy buzi gyerek főszereplős filmet ratyi tetoválásokkal. Persze festve van rá, tehát minden hülye kiszúrja, hogy ez festett. Rohadt szarul néz ki, mert látszik, hogy rá van festve, és nem igazi. És ettől még rosszabb az egész. Rohadt gusztustalan, és akkor megismerkedünk Bodival valahogy, aki, hát mit mondjak, ugye ez a csávó Keanu Reevesnek a nem is az, hogy árnyéka, hanem a rémálom verziója körülbelül. Hát várja, a Body az Patrick Swayze volt. A Body Patrick Swayze volt, de most okay. Még mindig visszakanyarodtam egy pillanatra, és a Body alakító színész is, hát mit mondjak, Patrick Swayzehez nem nagyon mérhető. Ami pozitív dolog, ezt valahol olvastam, hogy ezt saját maga a színész is úgy gondolja, ő nagy, azt nyilatkozta, hogy ő nagy Point Break fan, és Patrick Swayze megismételhetetlen, és ő a király, és ő meg se próbált hasonló karaktert kihozni belőle. Hát meg figyelj, se próbált ahogy utánozni. Ez meg volt írva, gyakorlatilag nem is tudott volna. Ugyanis ez nem volt benne a filmben. Micsoda? Hát az a karakter, amit a Patrick Swayze hozott. Attól függetlenül megpróbálta volna utánozni. Hát, nem úgy volt megírva. Tehát ez a... Ez csak színészi teljesítmény kérdése. De nem. Ezek a jelenetek egyébként borzasztóak voltak. Most gondolom nem teljesen hülye a csábó, tudja, hogy mit beszél, az a lényeg, hogy ő meg se próbálta, hogy teljesen más irányba próbált. Hát, amit nem, a azért mindenképpen mondott... egy színésznek van abban szerepe, hogy milyenre hozza a figurát, azt nem lehet elbagatelizálni, ilyen van. Valamennyire van, de most egy dolog van, ami nekem így nagyon feltűnt, és nagyon idegesített. A legelső jelenet, amikor találkozik a főszereplő ezzel a bandával, a Bodinak a bandájával. Igen. És akkor, hát az eredeti filmben, amikor Keanu Reeves találkozott Patrick Swayze bandájával, akkor az volt, hogy ott együtt is szörfözgettek, meg mindenki így, hogy valamennyire barátságos volt, meg ilyesmi, és akkor ugye elbeszélgettek, meg hogy valami, hogy együtt voltak, és az úgy fasza volt. Meg olyan mindenki alaza volt. Ez világos. Az új filmben ez valahogy úgy nézett ki, hogy mindenki ilyen kurva kemény akart lenni, hogy jól nem szólalok meg, hogy beülök a sarokba egyedül, ettől vagyok laza most, ez most a férfias, és akkor mindenki ilyen félmondatokat odavetett, vagy meg se szólalt, vagy csúnyán nézett, és ebből áll gyakorlatilag az interakció. Hogy ezek olyan faszomba lettek haverok, azt nem tudom, mert én legszívesebben leköptem volna, vagy felrúgtam volna mindegyiket, mondjuk nyilván a Bodi éppen megmentette az életét, szóval, hogy az úgy valami, de hogy ezen kívül én nem értem, hogy ebből hozzék haverság. Köcsög módon kell viselkedni. De direkt telibe köcsög módon viselkedtek. És nem tudom, hogy ez miért jó. Nem tudom, hogy miért van az, hogy most úgy mutatjuk be, hogy a férfiak azok így viselkednek egymással. Ez a nagyon távolságtartó, nagyon nem szólalok meg, nagyon kemény vagyok, nagyon ilyen stíröllek, mert kurva kemény vagyok, bazd meg. Ez miért kell? Ez engem rohadtul idegesített. Ma ez a vagány, mert ez, van, ez van a kiváló rappes videoklipekben. Menjenek mi vagyunk a menők, itt forog a 21 szoros krónfen is szar, amin ilyen propeller van, az itt forog, mi vagyunk a menők, és így nézünk rád, mint egy szarra, aki minket nézel egyébként a videoklipben, így nézünk rád, mint egy darab szarra, de te minket utánozzál, mert mi vagyunk a menők, tehát ez nagyjából így van. Ez kurva szar. Mindegy, ettől egyébként ott majdnem behánytam már csak ott, és ez még a filmnek az eleje egyébként. Hát vannak pontok, és egyébként vannak lukak, ami teljesen értelmetlen. Például van egy verekedős jelenet, hogy meglássuk, hogy milyen kemény az új Keanu Reeves utánzat, Johnny Utah. Van egy jelenet, még azt hiszem Franciaországban találkoznak véletlenül, mert pont utánuk megy, és pont összetalálkoznak, és nem gyanús senkinek, hogy összetalálkoznak. Vagy nem tudom, de mondják gyanús. Utólag, hogy onnantól fogva tudták, hogy zsarú egész biztos. Az a baj, hogy ugye elaludtam rajta, és semmi kedvem megnézni újra, de azért amit kell, azt el tudom mondani így is. És ott van egy verekedős jelenet, ők akkor ott marhára verekednek, a Bodival összeverekednek, mert akkor most ez egy harcosok klubjából most kivettünk egy koncepciót, és itt most verekedni kell, és kemények vagyunk, és az egésznek semmi értelme nincs az égvilágon. mint ahogy egy csomó egyéb jelenetnek se nagyon van. Szerintem az egész filmnek nincs értelme. Tehát ugye arról van szó, hogy az hát elején úgy adja elő ezeket a próbatételeket, vagy nem tudom, ezt a 8 ilyen feladatot, amit meg kell csinálni, hogy ezek közel lehetetlenek mindegyik, és hogy egy nagyon komoly sportolónak egész életében kell arra készülni, hogy egyet megcsináljon, mindegyiket megcsinálni, az nettó lehetetlen. És ő így oda megy, így mindenféle felkészülés nélkül, hogy mondják neki, hogy most ugorj, és akkor ő ugrik, és megcsinálja bazd meg. Ez milyen szar? Tehát értem én, hogy ő rohadt kemény, csak hogy közben lehúzott, nem tudom, 7 évet azt hiszem, 7 évet mindenféle egyetemeken, meg ilyesmi, amikor valószínűleg nem annyira sportolt, és ehhez képest oda megy, és akkor ő megcsinál mindent. Hát ez talán úgy van előadva, hogy ő sportolt végig, nem? Nem úgy van előadva, de nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani. Nem tudom, igazából erről nincs szó, hát az ember úgy azt gondolná, hogy valamennyire formában tartotta magát, de hogy miközben elvégezte a jogi egyetemet, meg a tököm tudja, megment az FBI-hoz, szerintem annyit nem sportolt, hogy ezeket az egyébként lehetetlen feladatokat csak úgy meg tudja csinálni. Ugye az a vicc, hogy azok, amire ez a banda fel volt készülve, ő ugyanígy fel volt rá készülve az egyetemen. Tehát az egy kicsit extrém, elképzelhető, hogy sportolt mellette. Annyit mondjuk nem. Ez már itt most egy ilyen hipotetikus kötekedés a részünkről, de hát azért na, über hülyeség, na. Tehát ha ők a tényleg a 8 próbára készültek, ő meg nem, és ő meg kisújban megcsinálta a 8 próbát, akkor tényleg az marha nagy szuperhős. Kár, hogy nem volt neki valami köpenye. Volt egy résznél. Van az ugrás, amikor leugranak a hegyről és így repülnek. Az köpeny, nem? Nem tudom. Mindegy. Menjünk tovább. Edgar Ramireznek hívják a csávot egyébként, és itt olyan dolgok voltak, képzeld el, hogy az ő szerepére Gerard Butlert akarták választani eredetileg. Neki kevésbé van búzi feje, de szerintem őt is meg lehet csinálni. Kicsit hasonlít egyébként a kettő. Fejűre. Igen, hasonlít egymásra. Mert ugye itt ebben a bandában a kötelező tetoválások, kötelező szakál, meg ezek a kötelező dolgok, ezek már megvannak. Hát kötelező humber szexualitás. Igen, teljesen mai stílusú dolog. Mindenki tetoválás nélkül nem lehet élni, bazd meg. Igen, egyébként mondtál nekem egy érdekes dolgot, hogy ebben az új filmben a banda, meg a főszereplő is gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy köcsök. Tehát ilyen rettenetesen buzinak néz ki. Már minden filmben mindenki úgy néz ki, mint egy köcsök. Én mondok mást. Szerintem az eredeti filmben is úgy nézett ki a banda, mint egy banda köcsög. Csak akkor az akkori ilyen nyálas, szarházi, ilyen menő fiú köcsög figurát nyomták. Hát például az egyik. Ezt el tudom képzelni, srác, csak akkor az nem volt olyan gáz, mint most. Hát mihez képest? Hát ez nagyon relatív, mert szerintem az egyik srác az konkrétan úgy nézett ki, mint egy ilyen szőkehajú kislány gyakorlatilag. Melyik? Nem tudom már, hogy melyik volt, de az egyik az úgy nézett ki, mint egy csaj. Majdnem. Most hát nem azt mondom, hogy csajnak öltözött, vagy ilyesmi, de nem úgy nézett ki, mint egy ilyen sima, szépen borotvált, hosszú szőke haj, meg ilyesmi, ilyen nagyon ilyen szabályos arc. Metálos hülyegyerek nem nézett ki az ártalmatlan. Nem, úgy nézett ki, mint egy kislány. De rossz indulatú vagy, szart, hülyeség. Szerintem nem volt annyival nagyságrendel jobb az akkori kinézet, mert hogy nem biztos, kevésbé tenyérbe mászó azért, mert buziszakállas idiótákat látok az utcán, ezért abból elegem van. Ilyen hosszú hajú hülye gyerekeket meg nem nagyon látok már az utcán. Én amikor azt a filmet néztem, számomra nem voltak unszimpatikusok a szereplők, a mostaniak meg azok, de rohadtul. De ez mondom, nem csak egy filmnél van így, egy csomó filmnél az van, hogy nézem, hogy az meg... De még csajoknál is. Én nézek, hogy ezeket a köcsögöket honnan szalasztották, basszus. Most, hogy mindenféle bodybuilding versenyeken milyen csajok vannak, abban már ne is menjünk bele. De mindegy, én igazából azt akarom mondani, hogy gyakorlatilag akkor is buzik voltak ezek a figurák a filmben. Ez a szimpatikus ember, tudod ki? Ez fogalmam sincs, hogy ki, de ez biztos, hogy az, akit kiüt a Keanu Reeves. Igen, Red Hot Chili Peppers. Igen? Bizony. Nem mondod. De. Őket verik agyon. Ez az egyik Red Hot Chili Peppers tag. Ez a másik konkurens banda, akire azt hiszi, hogy... Hogy ők a bankrablók. Ez egy nagyon gusztustalan fejű fiatalember, ugye direkt gusztustalan fejű fiatalembert játszik, és ő azt hiszem a főgonosz volt a Van Damme-nak a Cyborg című filmjében, csak nem jut eszembe a neve. Nem egy releváns kérdés. Hát akit nagyon érdekel az info alapján meg ki tudja nyomozni. Igen, ebben biztos vagyok. Még egy dolgot el kell tudom, mondanom. Nem ezt mondod, ezt a nagyon hosszú hajú izé. De lehet, ilyen vöröses. Nem azt mondod? Szerintem nem erre gondoltam, de ez is, ez is egy ilyen. Metálos hülye gyerek, ártalmatlan. Mondom. Hát jó. Rossz ezek meg ilyen numberszexuális hülye gyerekek. Hát rossz indulatú vagy te is. Nem. Hát ezzel az erővel mit mondjak? A gusztustalanság és a nem gusztustalanság közötti határmesdjén mozgunk itt. Hát. Szerintem a gusztustalanság a szubjektív, tehát engem igazából a numberszexuális szakállak azért irritálnak, mert látok ilyeneket mindenhol. És ez nem tudom, engem azért irritálnak meg gusztustalan. Hát az a már. Na mindegy. Másokom nincs rá. Még egy dolog van, amit el kell mondanom erről a filmről. Volt a Budinak egy filozófiája. Az, hogy aki téged követ, akkor is akár, hogyha konkrétan téged utánoz, és te mutatod neki az utat, meg ilyesmi, az a felé neked nincsen semmilyen felelősséged. Ez volt az a filozófia, amit a Bódi próbált eladni a főszereplőnknek, és a főszereplőnk az gyakorlatilag erre vevő volt, illetve vevő kellett, hogy legyen. Erre nem emlékszem, neki... aki téged követ, a felé nincsen felelősség. Hát ezt nem így mondta, hanem ezt mondogatta, hogy te a saját utadat járod, és aki követ téged, az már az ő dolga, az is a saját útját járja. Oké, ezt így is fel lehet. Ez egyébként logikailag nem rossz. Azt, ahogy mondtad először, hogy aki téved követ, annak a felé nincs semmi felelősséged. Mert ez volt az üzenet gyakorlatilag. A magyar testépítő társadalomban ez átjött. Ezt a párhuzamot akartam volna megmondani. Csak én lassabban értem oda. De igen, igen, gyakorlatilag erről van szó, hogy ezt a filozófiát próbálja eladni a Bódi a főszereplőnek, és a főszereplő ezt gyakorlatilag elfogadja, ugyanis azzal kezdődik a film, hogy a haverja meghal miatta. De nem, szerintem pont az a lényeg, hogy ez most az új film? Igen. Jó, hogy ez az új film? Ez már az új film. A régi filmben ez nem volt. Azért nem emlékeztem rá, akkor már értem, hogy mit mondasz. Hát bealudtál. Nem, tehát ugye itt arról beszélnek, hogy mindenki a saját útját járja. Igen. Igen, ez most... És ez bizonyos ez szinten dolog, igaz. Ez, mert egy bizonyos szinten igaz, egy bizonyos szinten meg nem igaz. De az embereknek mégis van felelőssége. Például a médiának van felelőssége abban, hogy mit tesz eléd. Abszolút. Például egy vezetőnek, a Bódi ugye gyakorlatilag a vezetője ennek a bandának. Hát amikor a haveromnak mondom, hogy gyere, ugorját a motorral, aztán utána meghal, akkor én mondtam neki, és én öltem meg. Az nem. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy hülyeség. Miért? Hát mi most te mondod neki, hogy gyere át motorral. Ja, hogy amikor ugorják az egyik szikláról a másikra. Tehát akkor átugrok az egyik szikláról a másikra, életveszélyes, majdnem meghalok, de rábeszélem a haveromat is. Hát, ha ő azért meghal, és tényleg meghal, hát akkor én vagyok a felelős. Azért abszolút te vagy a felelős, én ugye arra gondoltam, hogy te felhívod a haverodat, hogy gyere át, és elmegyünk motorozni, ja, nem, azért nem vagy felelős. Hát, hogy közben elbassza egy autó, az... Persze, az, azért nem vagyok felelős. Azért az autós felelős. Mert mindenki a saját útját járja, ez tény. Ez benne van. De azért a hülyeségeink, amik kihatnak másokra, azért felelősek vagyunk. Tehát amikor a haveromat rászoktatom a drogra, mert jó fej vagyok, és gyere, dolgozzál velem, akkor azért felelős vagyok. Arra nem mondhatom, hogy saját útját járja. Én voltam az a köcsök, aki rászoktattam a droga. Így van. Illetve, hogyha te vezető vagy, ugye hogyan a Bódi a vezetője annak a bandának, vagy ő egy ilyen vezető személyiség próbál lenni, tehát hogy azért ő is sztárkodik a YouTube-on, hogyha jól értelmezem a dolgot, és hogy ezzel is ugye valamilyen formában ő vezető, akkor valamilyen felelőssége van azok felé, akik őt követik. És úgy gondolja, hogy neki nincs, mert leszarja az egészet. És ez a filmnek a filozófiája, amit gyakorlatilag próbál eladni, és szerintem ezzel próbál szimpatikus lenni a Bódi, és nem sikerül. Ez a mai szar egyébként, ez egy gusztustalan filozófia, és tipikusan az a mai gusztustalan gondolkodás, ami mindenkiben megvan. Ez az, amit nem értenek meg, akik a Gyűrűkével, meg a Berki Krisztián. Meg ez az, amit már lassan senki nem ért meg, az összes paraszt, aki megáll az út közepén, és azt hiszi, hogy a világ, az nem érti meg, mert azt hiszi, hogy semmi felelőssége nincs. Egyébként van egy csomó jelenség. És ilyen filmek még ezekre próbálják oktatni, hogy neked nincs felelőssége. Meg hogy legyen lefosott tetoválásod gyökér. Nézzék ki úgy, mint egy hülye. És az szerintem ember. A tetoválás a legkisebb gond ezzel a filmmel. Tudod, hány barom lesz, aki most ilyen tetoválás fog magára csináltatni? Nem nagyon izgat egyébként. Engem ezek a dolgok idegesítettek nagyon, amiket most el is mondtam. De ez majdnem ugyanaz a szintű húgyagyúság. Nem egészen azért. De. Mind a kettő rohadtul ártalmas. Nagyon ártalmas társadalmilag, amikor nyomorult vagyok, és azzal akarok kitűnni, hogy amit a filmben ráfostak, persze csak lemosható tintával, illetve testvességgel a színészre, azt én most magamra foshatom, és akkor én is vagány vagyok. Jó, de tudod, ez egy mezei balfasság. Az, hogy most kinézetre úgy nézek ki, mint egy köcsög, az egy dolog. Az, amikor megpróbálsz egy filozófiát eladni arról, hogy neked nincs felelősséged. Ez is egy droger filozófia. De most abban is van felelősséged, hogy összefoshatod magadat. Abban is van felelősséged, hogy egy ilyen gyökérdivatot követsz, és már persze annak a hülyének is van felelőssége, aki ezután föl fog a bankba venni dolgozni úgy, hogy az ujjaid végéig ki vagy tetoválva, és úgy nézel ki, mint egy hülye. De komolyan tudsz venni egy embert, akinek az ujján tetoválás van? Nem nagyon. Ha valaki van tetoválás egy diszkrét helyen, mert éppen ez a happy-e, hogy tetoválása van, az oké. De egy olyat, akinek a feje meg az ujjai tetoválva vannak, te komolyan veszel? Nem nagyon, de hát ez valószínűleg egy trógerfasz. És sajnos ezt a, már azt mondom, hogy a mai társadalom már nem így látja. nem hiszem, hogy ne így látnád, csak esetleg hát, hajlandó félrenézni, vagy valami ilyesmire gondolod. Gyanús, hogy egyre jobban félrenéznek, már mindenért félrenézünk, már semmi nem számít, mindig félrenézünk. Ez a baj, hogy az egész kibaszott életünk erről szól, hogy mindig félrenézünk. Oda szarnak a fejünkre, és félrenézünk. Ez egy kurva nagy baj. Egyébként van pár érdekes információm, olyanok, hogy képzeld, hogy Ridley Scott is érdekelt volt ebben a történetben. Ja, mutatod, hogy 2 óra 11 perc. Hát ez van, de ezt be kell fejeznünk, ezt a témát. Ridley Scott is benne volt, képzeld el. De aztán végül is nem. De mit csinált benne? Hát szerintem úgy volt, hogy... Mármint a remake-ben, vagy az eredetiben? Nem, az eredetiben. Jó. Eredetiben. Én azt hiszem, hogy forgatókönyvet csinált, hogy valami ilyesmi, de aztán kiszállt. Aztán tudtad, hogy James Cameron a producer? Nem tudtam egyébként. James Cameron nagyon sok, nagyon jó dologban benne volt. Tehát egy kicsit nagyobb ez a film, mint amire gondoltunk először. Hát valószínűleg ez volt az első. Amit el akartál mondani, hogy elmondtad, hogy eredetileg Charlie Sheen, Johnny Depp, Matthew Broderick, ilyenek voltak, és kifejezetten Catherine Bigelow a rendező, akinek szerintem ez a legjobb filmje, ő akarta Keanu Reeves-t. Hát lehet, hogy Keanu Reeves megbukta, vagy valami ilyesmi. Hát azt nem hiszem. Hát ki tudja. Amikor Patrick Swayze elolvasta a forgatókönyvet, azonnal azt mondta, hogy ő ezt akarja. Ami nem csodálkozok. De ő eredetileg a Johnny Utah szerepére casting volt, hogyha jól tudom. Igen, igen, és amikor elolvasta a Bodit, akkor ő Bodi akart lenni, mert a Patrick Swayze is egy spirituális gondolkodás ember, és a Bodi is az volt, és azt tetszett meg neki. Hát végül is jó, miért ne? Na térjünk vissza a remake-re, és az igazán durva dolog az egyébként ott jön, ha jól vettem ki a sztoriból, bár ezt részben az asszony mesélte el, hogy tulajdonképpen mindenki meghal a Johnny Utah, új köcsök Johnny Utah miatt? Nem mindenki hal meg miatta. Most azon gondolkodok, hogy miért. Ki nem hal meg? Hát mert ő nem is miatta, mindenki meghal a bandából. Egyrészt nem emlékszem, hogy valaki a szikláról esik le, de azért esik le a szikláról az a csávó, mert ő föl se akart mászni. Ő azt mondta, hogy ezt nem vállalja. Azt mondta Bodinak, hogy ez a te utad. Én ezt nem csinálom. De amikor megjött Johnny Utah, és le akart őket tartóztatni, mint FBI ügynök, akkor ő elkezdett gyorsan is mászni, és leesett, és meghalt. És igen. A többit nem tudom, hogy a többiek hogy haltak meg, arra de nem emlékszem. Így úgy halt meg, hogy ő így gyakorlatilag feladta, tehát hogy abban nem volt semmi. Hát amikor két ujjadon lógsz, és nem tudod magad fölhúzni, akkor mi a szart tud csinálni? Hát akkor meghalsz. Egyébként ezek a jelenetek brutálisak. Ezt nem tudom, hogy csinálták meg, mert biztos, hogy nem másztak föl arra a hegyre, de a hegy az létezett, és tényleg gyönyörű jelenetek vannak, tehát ez az, ami az egészben érdekes. A szörfös jelenetek, nem ami a végén van, hanem így a közepén, vagy mit tudom én, ahol vannak szörfös életek, esküdni mertem volna, hogy cégéi, és nem az. Nem az. Nem. Az nem cégéi. Nem tudom, hogy csinálták, hogy a hullámok csak egy ponton vannak, kim vannak a tengeren, egy ponton van hullám, mellette nincsen, ott áll a hajó. Ez nem tudom, hogy a francba lehet. Vagy itt valahogy ez össze van úgy vágva, hogy ott a hajót, amikor mutatják, akkor nem hullámzott, és máshol vették fel a hullámokat, az elképzelhető. Mert nem emlékszem olyan lehetre, hogy amikor nagy hullámon szörföznek, akkor háttérben az a hajó, amin buliznak, most arról beszélek, az látszana, de a hullámok igaziak, igazi profi szörfösök mentek rajta is. Valami szerencséjük is volt, ha jól olvastam, mert valami bazi nagy hullámok voltak akkor, pont ilyen 10 évente van ilyen nagy hullámzás. És az mind rendes helikopteres, meg ilyen-olyan felvételek, az kőkemény. Nagyon durva tényleg, az nagyon durva ez az egész. És onnan tudom, hogy vannak fenn videók, making of videók a YouTube-on, meg lehet nézni. Hát egyébként magyaráztak valami tudományos szírszart, hogy hogy működik az, hogy csak egy helyen vannak ott az óceán közepén ilyen bazi nagy hullámok, 5 centi helyen. Na, erre ezt nem láttam. Biztos, hogy magyarázták, de én úgy voltam vele, hogy hát annyira nem értem, hogy mi a szarról beszél, úgyhogy baszok rá. Úgyhogy így elengedtem gyakorlatilag ezt a dolgot, de valami olyasmiről volt szó, hogy feltesszük majd ezt a kérdést. Hogy valami hatalmas hullám elindul a déli sarokról, és akkor így ott az így megy a víz alatt, és akkor néhány helyen így feltör a felszínre, és akkor ott vannak ilyen bazinak. Hogy a francba találják meg? Fogalmam sincsen. Valami olyasmit magyarázott a csávó, hogy egy pont biztos mindig, minden évben, vagy minden 10 évben, vagy mit tudom, időnként az, azon az egy ponton mindig van, és utána meg teljesen random, bárhol, bármikor jöhet. Erre emlékszem. Ha valaki ehhez ért, akkor mindenképpen írjunk nekünk. Ez lehet egyébként, hogy rettenetes baromság, mert annak hangzik. Igen. Tehát lássuk be, hogy ez annak hangzik. Én szart se értek az egészhez, úgyhogy elfogadom, hogy a film az ezzel dolgozott, és kész. Aztán a vége persze a cégé az egyértelmű. De amikor ott nem dülöngélnek a hajón, ami egyébként a brutális viharban a rettenetes hullámoknak a hátán van, akkor azért úgy össze tudod rakni, hogy ez valószínűleg zöld hátteres okosság volt. Viszont amit ugye az előbb el akartam mondani, valamire ki akartam nyugodni, hogy gyakorlatilag most van egy köcsög FBI ügynökünk, aki összespanoskodik ezekkel, aztán elárulja őket a szarba, és miatta meghal mindenki. És ebbe az az érdekes dolog, hogy azért, ha nézzünk egy ilyen arányosságot, ez mégis egy fikció az egész. A fikcióban az élet az nem igazságos, az élet az egy szar ilyen szempontból, de azért egy fiktív történetben lehetne az igazságosságban valami arány. Ezek az emberek bankot raboltak azért, hogy szegényeknek adjanak pénzt. Nyilván bűnözők, börtönben van a helyük. De hogy a film az igazságot úgy kezeli, meg a sorsot úgy kezeli, hogy ezért meg kell halniuk, mert egy köcsög elárulja őket egyébként, és miért meghalnak, na hát az egy érdekes tanulság. De nagyon mai viszont, nagyon jellemző a mai gondolkodásra. Hát mondom, hogy gyakorlatilag tudták, hogy ez a csávó rendőr, tehát hogy igazából csak azért vitték magukkal valami, és mondott a Bódi, hogy azt hittem, hogy megmenthetlek. Vagy valami ilyesmi. Tehát még ők voltak a jó fejek. De igen. Azért dögöljenek meg, tehát azért meghaltak, mert ez az igazság. Olyan nagyon jó fejek azért nem voltak, tehát azért voltak olyan jelenetek, amikor a Bódi így leszarta, hogy ki hal meg ott a környéken, csak csinálja meg, amit éppen meg akar csinálni. Illetve a Bódi azért végig leszarta, hogy tulajdonképpen a csapatából, hogyha meghal. Jó, de amikor bankot raboltak, nem halt meg senki, nem? De egyszer raboltak bankot. Szerintem akkor nem halt meg senki, de hát ez nem olyan volt. Illetve a filmben, az eredeti filmben, ott a bűnözők, mint bűnözés, az egy komolyabb dolog volt, ugyanis elvileg valami 30 bankrablást tudtak rájuk verni. Igen. Ami azért sok. Lássuk be, tehát hogy 30 bankot kirabolni. És eltették a pénzt maguknak, ez nagyon lényeges. Ebben, hogy abból mentek szörfözni. Ebben a filmben pedig 3 bűncselekmény után kezdte őket üldözni. Vagyis hát akkor kezdett nyomozni utánuk. Tehát nem biztos, hogy az arányos. Illetve lehet, hogy 2 után. Ahol ráadásul nem maguknak raboltak, tehát hogy ilyen szempontból lehet ebben valami, egyébként erre nem gondoltam magamtól, ez igaz. Hát gáz. Na jó, akkor, hogyha írni akartok nekünk bármilyen témában, például filmet akartok javasolni a kultfilm rovathoz, hát ha tudtok valami jót, amivel még nem gondoltunk, akkor írjatok a bodybuilder@gmail.com. Egyébként meg lehet nézni ezt a Point Break remake-et is, tekerve, így át kell tekerni a... Azt, amikor beszélnek. Igen, amikor beszélnek, az ilyen természetben forgatott ilyen motoroznak, hegyről leugranak, ezeket a jeleneteket érdemes megnézni, mert tényleg az brutál szép. A látvány az kurva jó. Hát ez tény. Ezt meg kell adni. Egyébként nekem valamiért nagyon tetszett, hogy ilyen tök színes a film. Például a régihez képest is. A régiben ilyen, nem tudom, hát az olyan volt, mint amilyenek a régi filmek szoktak lenni. Ebben hát, meg ilyen nagyon élénk színek voltak itt ott. Az egy film volt. Ez valószínűleg digitálisan feljavították, vagy ilyesmi. Ez egy film volt, filmre forgatva, ez pedig egy videóra forgatott történet, amit agyon színeztek utána természetesen. Lehet, nem tudom, nekem ez így valahogy tetszett, főleg a ilyen természet részeknél az így tök jól állt neki, hogy olyan színes volt, meg minden. De hát... Nem egy nagy ügy, tulajdonképpen ettől függetlenül ez azért alapvetően egy szarfilm. Igazából az a baj, hogy jó volt megcsinálva, csak hogy nem bírtak kitalálni egy kurva történetet, meg nem bírtak belerakni egy pár normális karaktert, az valami félelmetes. Igen, ez a hát Hollywoodban nagyon durva dolgok tudod, vannak. Tudod, hogy 100 milliós film? Nem tudtam. Ez egy 100 milliós film, rohadt jó megcsinálva, nagyon komoly technikával, és nem bírták normálisan megcsinálni, ne gusztustalan szereplők legyenek, és legyen egy normális sztori. És mindig ez van egyébként Hollywoodban manapság, hogy nem bírnak kitalálni egy történetet, nem bírnak megcsinálni egy történetet, nem bírnak összehozni egy történetet. Olyan, mintha azért gyártanának filmet, hogy le legyen gyártva egy film, és eszük ágában sem lenne az, hogy mondjuk közben meséljünk el egy történetet, valamit tanítsunk ezzel a parasztoknak, vagy valami értéket. A legcsúnyább az egészben, hogy ezt a sztorit Kurt Wimmer írta. Fogalmam sincs. Te nem tudsz ki, Kurt Wimmer az Equilibrium című filmnek az írója és a rendezője. Ha az Equilibriumot nem láttátok, akkor érdemes megnézni, majd fogunk róla beszélni, szerintem kultfilm abszolút-e. Nagyon érdekes műfaj. Egy olyan világról szól a jövőből, mikor tiltják az érzelmeket, úgynevezett érzésbűnözés van, és drogokat kell azért szedni, hogy az érzelmeid el legyenek nyomva. Tehát várjál, hogyha te mondjuk kibaszol velem, és én úgy érzem, hogy a kurva anyádat, az már bűnözés? Nem tudok veled kibaszni, és te nem tudod úgy érezni, hogy a kurva anyád, mert nem érzel semmit. Tehát csak racionális gondolataid vannak. Egyébként maga a dolog jó. Tehát nincs ez a nyomor, nincs féltékenység, nincsen kisebbségérzés, semmilyen érzésed nincs. Nem szeretsz senkit. Csak mint egy ilyen droid vagy, csak racionálisan gondolkozol. Ezt azért csinálták, mert volt egy rohadt nagy háború, és rájöttek, hogy az érzelmek kiirtásával elejét lehet venni az ilyen törekvéseknek, mint hogy háborúkat robbantsunk ki, mert nincsen irigység, nincsen hatalomvágy, semmi nincs. És ezáltal ilyen teljesen, hát ilyen eléggé fasisztoid diktatúra van. A főszereplő az egy pap, ezeket úgy mondják, hogy pap, akinek a feladata az, hogy az érzésbűnözőket elfogja. vannak ilyen egységek, mert van persze ellenállás, ilyen föld alatti mozgalom, ahol össze... Na most egy lényeges dolgot így kihagytam, és itt erről gondolatot jutott eszembe, hogy ez az ellenállás ugye ragaszkodik a múlthoz, az érzelmekhez, és ennek érdekében az érzelmekkel mi kapcsolódik szorosan? A művészet, azért művészeti alkotásokat gyűjtenek titkos helyeken. Na, ezeket persze elkapják a papok, az érzési bűnöző felderítő papok, és elégetnek mindent a francba, meg kinyírnak mindenkit. Nagyon érdekes dolog, mert ez egy akciófilm. És föltalált egy műfajt, Kurt Wimmer pisztolykatának hívja. Beszarás. Az mi a lófasz? Harcművészet, amikor pisztolyjal hadonásznak úgy, hogy próbálják egymást lelőni. De mondom, alapvetően ez egy jó film. Ez egy jó film, egy kicsi költségvetésű sci-fi. Ami még nagyon érdekes, hogy ki a főszereplő, egy manapság már nagyon nagy hollywoodi sztár, aki egyébként előtte mindig ilyen gonosz kis férgeket játszott. Christian Bale. Aki a Batman volt. Még meg előtte az Amerikai Pszichóból volt ismert, ahol egy ilyen elnevetek gyilkost játszott. Meg azóta eljátszott egyébként rengeteg minden. Hát azóta nagyon nagy sztár. Hozzá teszem, mostanában nem nagyon hallok róla. Így gyakorlatilag az utolsó Batman óta így annyira nem hallok róla. Hát majd erről még beszélünk, hogy mi van vele, de az a lényeg, hogy ez egy érdekes film, érdemes megnézni, majd mesélünk róla, mert szerintem ez is egy kultfilm. Valószínűleg, hogy bukta volt, bár IMDb-n néztem valami 7-9 elég durván. Az sok. De akkor lehet, hogy bukta volt, meg lehet, hogy nem is került moziba, lehet, hogy rögtön videóra, mert már nem tudom. Mondom, nem egy nagy költségvetésű film. Kurt Wimmernek aztán voltak ilyen projektjei, mint az Ultraviola, Mila Jovovicsal. Tök jó. Bűnrossz film, az kegyetlen rossz. Tehát ott elfogyott a pénz, hogy megcsinálják a cégét. És tehát olyan, mint egy cégéi korszak legelejéről, a 80-as évek végéről, egy nagyon béna tévéfilm, úgy néz ki. Szörnyű. Hát ez tényleg szarul hangzik. Igen, az brutális. Na mindegy, szóval ez a Kurt Wimmer, ez egy tehetséges csóka, és sajnos odáig süllyedt, hogy ezt a filmet bírta megírni. Ami tényleg szánalmas, tehát, hogy ha nem nyúlt volna hozzá egyáltalán az eredeti forgatókönyvhöz, és azt, hogy odaadja neki, hogy ezt írtam, sokkal jobban megérdemelte volna a pénzét, mint így. Pedig abban pont nulla munka van egyébként. De így legalább elbaszta az eredetit, úgyhogy kapja be. Ezt tudom neki mondani. Ennyi. Na, azt hiszem a Point Blake-et kiveséztük. Nézzétek meg az eredetit bátran. Lassú tempójú film a maiakhoz képest, nem kell Transformers-t hosszú számítani. Hosszú, de ez egy film. Tehát ez így, ahogy mondom, egy film. Nem pedig egy fos, mint amit ma játszunk, vagy látunk, nem egy látod, videójáték. Látod, már te is játszani akarsz, tudat alatt, igen, ez igen, teljesen frajdi volt, én láttam. Igen, mert pont egyébként a videójátékkal akartam összekötni, hogy ez nem videójáték, hanem ez egy film. És az újat is érdemes megnézni, szörnyűködés meg a bizonyos látványos jelenetek miatt. Azt a sivatagi motorozás, azt rohadtul irigylem, az tényleg nagyon komoly. De ez volt a rádió mára is a viszont hallásra, és írjatok, ha bármi érdekes van. Igen, írjatok a bodybuilder@gmail.com-ra, amit egyszer már elmondtam, mert már nagyon be akarom fejezni ezt a rádiót, ugyanis kurva késő van, és kurva hosszúak vagyunk, és most bejátszunk egy zenét. Egészen pontosan a Point Breakből fogunk bejátszani, mármint az eredetiből fogunk igen bejátszani valamit. Ami és ez egyébként, ebbe az a vicc, hogy mondom, keresek a végére egy számot a Red-től. Red. És van egy Nobody Rides for Free című számuk, és rányomtam a videoklipjére, és pont a Point Breaknek a betétdal az eredetinek. Úgyhogy ez jön most a végén. Igen. A viszonthallásra. Sziasztok!